الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق رد امتیازات دعویٰ اور خلاصہ یہ چار باتیں ہماری ابتدائی ہیں. سب سے پہلے رد عرض کر رہا ہوں, پہلے بروج والے آسمان کی قسم اٹھائی, اب فرمایا تارے کی قسم ہم اٹھا رہے ہیں, مسئلہ مان لو. مانوی رفت سورۃ البروج میں قیامت کو ثابت کرنے کے لیے شواہد کا ذکر تھا, تخویف دنیاوی اخروی اور بشار اخروی کا ذکر تھا. اب فرمایا اتنے بیانات کے بعد بھی نہیں مانتے اور تکذیب کرتے ہیں, تو ان کو ذرا مہلت دے دو, اب بھی اگر نہیں مانیں گے تو پکڑ لوں گا. امیلہم روئیدہ امتیازات, طارق کا ذکر, ثاقب کا ذکر, والسماء ذات رجع والارض ذات صدع اور ماء داخل کا ذکر ہے. سورت کا دعویٰ لکھا ہے, موضوع جزا کی مدار محفوظیت اعمال پر ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ, اب ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو, ان کے اعمال محفوظ ہیں, بچ نہیں سکیں گے. اس بات قیامت ہے اور تقسیم یہ ہے تخویف دلیل عقلی برائے شر نشر, باقی باتیں ساتھ ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق. سورت کا موضوع جزا سزا کی مدار محفوظیت اعمال پر ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ, اس لیے بچ نہیں سکتے. والسماء والطارق, قسم ہے آسمان کی, تحریف اخروی, والطارق اور قسم ہے رات کو آنے والے ستارے کی. وما ادراک ما الطارق, سننے والے تجھے کیا معلوم رات کو آنے والا ستارہ کیا ہے. النجم الثاقب, عبارت کیا تھی, ہو النجم الثاقب, النجم الثاقب, ہو النجم الثاقب, وہ ستارہ ہے روشن. اب مطلب کیا بنا, جس طرح رات کے وقت آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں, یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں, اسی طرح تمہارے اوپر نگران فرشتے ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ, جواب قسم, دعوی سورج, نہیں ہر نفس, ان نفیہ, لما, لما بمانا اللہ, مگر اس کے اوپر حافظ نگران ہے, ہر نفس کے اوپر نگران ہے. اعمال تمہارے محفوظ ہیں, تم بچ نہیں سکتے. فلینظر الانسان مما خلق, جس طرح ستارے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں, فرشتے نگرانی کر رہے ہیں. فلینظر الانسان مما خلق, رفع استباد ماد, عنوان اس کا رفع استباد ماد, اور دوبارہ زندہ ہونے کو دور نہ سمجھو, دوبارہ لوٹنا بھی ممکن ہے. فلینظر الانسان مما خلق, دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت, دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت, بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلق مما دافق, پیدا کیا گیا ہے انسان اچھلنے والے پانی سے, اچھل کر نکلتا ہے. یا خروج من بین صلب والترائب, نکلتا ہے وہ پانی باپ کی پشت کے درمیان اور والدہ کی سینے کی ہڈیوں کے درمیان میں سے. صلب پشت سے نکلتا ہے, پشت کس کی, والد کی, اور ترائب سینے کی ہڈیاں کس کی, والدہ کی, ان دونوں میں سے نکلتا ہے پانی. انہو لا رجعی لقادر, نتیجہ تو ثابت ہوا, یقیناً اللہ کریم اوپر اس کے لوٹانے کے البتہ پوری قدرت رکھنے والا ہے. کیا مطلب, باپ کی پشت میں سے نکلنے والے, ماں کی سینے کی ہڈیوں میں سے نکلنے والے, گندے پانی سے اگر میں اللہ انسان کو بنا سکتا ہوں تو دن قیامت جس کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ یوں مسئلہ سمجھایا، یوم تبل سرائر، وقت رجا، کب اللہ کریم دوبارہ لوٹائے گا، کب دوبارہ زندگی ہوگی۔ یوم تبل سرائر، جس روز ظاہر کیے جائیں گے سارے راز، سارے راز، عقائد باطلہ و نیت فاسدہ، تمہارے دل میں جو گندی گندی نیتیں ہیں قیامت میں ظاہر کر دی جائیں گی، اور غلطے تمہارے عقیدے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ فما لہم من قوت ولا ناصر، نہیں ہوگا انسان کے لیے کوئی طاقت، کوئی طاقت اس وقت نہیں ہوگی، خود بھی کوئی طاقت نہیں ہوگی، دفاع کرنے کی، ہٹانے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ ولا ناصر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نفی شفاعت کاری، خود بھی انسان کچھ نہیں کر سکے گا اور دوسرا انسان اس کی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ والسماء ذات الرجع، قسم آسمان کی، جو آسمان لوٹنے والا ہے، رجع لوٹنے والا، والارض ذات الصدع، اور قسم زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ لوٹنے کا کیا مطلب؟ بارش بار بار ہوتی ہے، بخارات کی شکل میں پانی اٹھتا ہے، بادل بن کر برستا ہے، اس لیے فرمایا ذات بار بار یہ سلسلہ ہو رہا ہے، بخارات بن رہے ہیں، بادل بن رہے ہیں، برس رہے ہیں، پانی چل رہا ہے، پھر بخارات بن رہے ہیں، بادل بنے، پھر بارش آئی، یہ سلسلہ بار بار ہو رہا ہے۔ والارض ذات الصدر، زمین میں ہل چلا کر، سینہ پھاڑ کر، اس میں دانے ڈال کر، پھر اللہ پھاڑ کر اس کو نکال دیتا ہے۔ تم تو ڈال کر آ جاتے ہو، جو اللہ زمین کو پھاڑ کر اس میں سے دانے نکالتا ہے۔ کذالک تخرجون من القبور، اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، انہو لقول فصل، یقیناً محشر، انہو، نیچے لکھے الحشر، از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، ہمارے وہاں بچرا والے بڑے حضرات، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہو ضمیر حشر کی طرف راجع ہے، یقیناً وہ حشر نشر، البتہ بات ہے فصل دو ٹوک، حشر ہونا ہے، تم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ بات دو ٹوک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ باقی مفسرین کے نزدیک ہو ضمیر سے مراد قرآن ہے، انہ لکون فصل، یقیناً وہ قرآن، البتہ بات ہے واضح۔ حضرت فرماتے ہیں باس حشر نشر کی چل رہی ہے، گفتگو حشر نشر کی چل رہی، ہو ضمیر سے مراد حشر نشر، وما ہو بالہنسر، اور نہیں وہ بات ہنسی والی، اس کو مذاق نہ سمجھنا، کیا مکانی ہے۔ انہم یقینون کیدا، شکوا، یقیناً وہ تدبیریں کر رہے ہیں، تدبیریں کرنا، یہ تمام مضمون کے ساتھ متعلق، تدبیریں کر رہے ہیں دین حق کے خلاف، آپ کے قتل کی تدبیریں کر رہے ہیں، وعقیدو کیدا، اور میں تدبیر کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، میں تدبیر کر رہا ہوں، تدبیر کرنا ان کی ناکامی و عقوبت کی، یہ قتل کی تدبیریں سوچ رہے ہیں، اور میں اللہ کریم تدبیر کر رہا ہوں ان کی ناکامی اور سزا کی۔ فمہل الکافرین تدبیر، بس ڈھیل دے تو میرے محروم کافروں کو، زیادہ نہ، امہلہم رویدا، ڈھیل دے تو ان کو تھوڑے دن، لکھا ہے ڈھیل دے تو ان کو زیادہ نہیں بلکہ تھوڑے دن، حکومت ضرور آئے گی، قبل از موت یا بعد از موت، یا تم موت سے پہلے پکڑوں گا یا موت کے بعد پکڑوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، ربط، بروج اور تارے کو بنانے والا وہ ہے جو اعلیٰ ہے، مانوی ربط، سورت الطارق تک مسئلہ قیامت کا ذکر تھا، اب سورت الاعلیٰ سے لے کر آخر تک توحید کا ذکر ہوگا۔ سورت الطارق تک مسئلہ قیامت، اور سورت الاعلیٰ سے لے کر آخر تک مسئلہ توحید، لیکن مشرکین کیوں توحید نہیں مانتے؟ دنیا پر مغرور ہو کر، دنیا پر ناز اور فخر ہے، اس لیے تزہید من دنیا کا مضمون بھی ساتھ چلے گا، دنیا کچھ نہیں ہے، دونوں مضمون ساتھ ساتھ چلیں گے، ایک صورت میں توحید ہوگی، دوسرے میں تزہید من الدنیا ہوگی، توحید اور تزہید. درمیان میں صورت الزہا اور صورت الانشراح دو صورتیں ایسی ہیں، ایک میں تسلی للنبی ہوگی، دوسری میں تسلی للصحابہ ہوگی. امتیازات: صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر، سنوکریوں کا فلا تنسا اس کا ذکر، صورت کا دعویٰ، توحید اور تزہید، توحید اور تزہید اور ترغیب، ترغیب الی القرآن، توحید تزہید ترغیب. صورت کی تقسیم: ادلہ عقلیہ آئیں گی توحید کے لیے، ترغیب الی القرآن ہوگی، تزہید من الدنیا ہوگی. فرمایا دو چیزیں دوں گا، سنو، دو چیزیں دوں گا، علم قرآن دوں گا، نمبر دو جنت دوں گا، لیکن دو چیزوں کا یقین رکھو، خالق صرف اللہ، عالم الغیب صرف اللہ. دیکھو جی، موضوع سورت بیان توحید و تزہید من الدنیا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. اوپر مراتب اربع دیکھ لو، مراتب اربع تکوین: نمبر ایک خلق، پیدا کرنا، نمبر دو تسویہ برابر بنانا، نمبر تین تقدیر اندازہ لگانا، اس کو عمر اتنی ملے گی، اس کو روزی اتنی ملے گی، اس کو عزت اتنی ملے گی وغیرہ، نمبر چار ہدایت، فطرتی جو ہدایت ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، بیان توحید. یہ سبح اگلے دلائل کا ثمرہ ہے. کیا مطلب؟ اگر پیدا کرنے والا اللہ، برابر بنانے والا اللہ، اندازہ لگانے والا اللہ، فطری ہدایت دینے والا، تو سبح شریکوں سے اس کو پاک سمجھو. ان صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے، تو عبادت میں شریک کیسے بن گئے؟ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو میرے محبوب اپنے پروردگار کے نام کی. تو یہ سب کیا ہو گیا؟ اگلے دلائل کا نتیجہ پہلے بیان کیا، دلائل بعد میں آ رہے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے پروردگار کے نام کی. الاعلی جو اعلی ہے، جو اعلی ہے، اس کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس ہو، کونے پر ترچھا. یہ بمنزلہ ثمرہ اور نتیجے کے ہے، اور مقدم کیا گیا ہے، اور مقدم کیا گیا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اور اشارہ بسوئے دلیل وحی. لفظ ٹھیک نہیں لکھا ہوا، اشارہ بسوئے دلیل وحی. یہ جو راست اندام بنا ہے نا، یہ جملہ الگ ہے، اس کا تعلق اس فکرے پچھلے سے نہیں ہے، خیال کرنا. اشارہ بس ہوئے دلیل وحی، میرے پیغمبر، میں اللہ کا حکم ہے، میری پاکی بیان کرو. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی. الاعلی جو اعلی ہے، بلند و بالا، الذی دلیل توحید اکلی دعوے کے لیے، الذی خالق، وہ اللہ کریم جس نے پیدا کیا ہے، نمبر ایک، کل شئین، اوپر لکھا ہوئے چھوٹا سا، تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، مرتبہ اللہ، چار مرتبے تھے نا مراتب اربع، پہلا مرتبہ پیدا کیا، ہر ایک چیز کا خالق اللہ، فسوا، سبحان اللہ، راست اندام بنایا، سمجھنا ہے اس جملے کو، فسوا، راست اندام بنایا. نیچے لکھا ہے جس کام کے لیے بنایا پرزے وہی رکھے، جس کام کے لیے بنایا پرزے وہی رکھے. والذی قدر فہدا، وہ اللہ نمبر تین مرتبہ جس نے اندازہ لگایا تمام چیزوں کا، اس کو اتنی روزی ملے گی، عزت، ذلت، صحت، بیماری، دکھ، سارے اندازے اسی نے لگائے. فہدا نمبر چار، اور پس ہدایت دی، یعنی تبا میں تقاضا رکھ دیا، فطر دی ہدایت دے دی. اب بھینس کا بچہ ہے، تازہ تازہ پیدا ہوا، اٹھا کر نہر میں پھینکو، تیرنے لگ جائے گا. کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا ہے. مرغی کا انڈا ٹوٹتا ہے، چوزا نکلتا ہے، دانے کھانے شروع کر دیتا ہے، کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. انسان کا بچہ ہے، ماں چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ چوسنا شروع، کس نے سکھایا؟ یہ فطرتی ہدایت ہے. فہدا، اس پر مولانا لفظ لکھ لو، فطرتی ہدایت. والذی اخرج المرعى، وہ اللہ جس نے نکالی سر سبز گھاس، مرعا سرسب خوشنما گھاس فجعلہ سانا پس کر دیا اس کو خشک احوا کالا پھر وہ کالی سیاہ ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی خشک ہو گئی اسی طرح جہان پر فنا آ جائے گی سنکرے ہوگا فلا تنسا سبحان اللہ بڑا کھلا سنگھا نکلا پیدا کرنے والا اللہ جس کام کے لیے بنانا تھا پردے رکھنے والا اللہ اندازہ ہر چیز کا لگانے والا اللہ فطرت میں ہدایت رکھنے والا اللہ گھاس نکالنے والا اللہ پھر اس کو خوش کر کے چور و چور کرنے والا اللہ سارے کام کرنے والا اللہ تو سب شریکوں سے پاک بھی اللہ سنو کرو گا فلا تنسا سبحان اللہ انعام اول کیا لکھا ہے انعام اول ذہن حاضر کرنا کلمات کے اندر سبحان اللہ انعام اول بر بیان توحید یوں جملہ تھا انعام اول بر بیان توحید توحید بیان کرو گے تو میں اللہ انعام کیا دوں گا سنکرو کا فلا تنسار سبحان اللہ سنکرو کا فلا تنسار میرے پیغمبر آپ توحید بیان کریں گے میں آپ کو قرآن سے مالا مال کروں گا یہ پہلا انعام ان قریب پڑھا دیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن فلا تنسا چھوٹا چھوٹا قرآن لکھ لو سنوکریوں کا پر جدھر جگہ چھوٹی چھوٹی ملے سنوکریوں کا ہم آپ کو پڑھا دیں گے یعنی یاد کرا دیں گے فلا تنسا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولیں گے اس کی کسی جز کو الا ما شاء اللہ مگر اتنی قدر جو چاہے گا اللہ اس کا بھولانا اس کے اوپر لکھو منسوخ و تلاوت اللہ کی مرضی ہوگی ان کی تلاوت منسوخ کر دی جائے تو پھر وہ تو بھول جائیں گی لیکن باقی جو ہے میں اللہ کریم نہیں بھلانے دوں گا آپ کو اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى سورت کا دوسرا دعویٰ پہلا دعویٰ تھا خالق اللہ اب دوسرا دعویٰ آیا سب کچھ جانے والا نبی اللہ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى یقیناً اللہ جانتا ہے اونچی بات کو وَمَا يَخْفَى اور جو مخفی ہے اونچی بات اس کو جاننے والا اللہ چھپی کو جاننے والا اللہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى سبحان اللہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم آسانی کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے لکھا ہے انعام اول برائے دعوی احسانی میرے پیغمبر یہ دوسرا دعویٰ خیال کرنا دوسرا دعویٰ عالم الغیب صرف اللہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اس پر کیا لکھا انعام انعام ثانی بناؤ جلدی کرو مولانا انعام ثانی برائے دعوی احسانی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ہم آسانی کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لِلْيُسْرَى واسطے آسان کام کے فہمن عملن تبلیغن کیا مطلب قرآن سمجھنا آسان عمل کرنا آسان تبلیغ کرنا آسان یسرا کے نیچے لکھا ہے شریعت یعنی جنت کی راہ آسان کر دیں گے یعنی جنت کی راہ جملہ تو لکھو یعنی جنت کی راہ آسان کر دیں گے فذکر یہ تسلی آ گئی ہر دو دعوے توحید کی تسلی آ گئی فذکر میرے محبوب نصیحت کرتے رہو اوپر لکھا ہے نمبر دو حاشیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرو جہاں نصیحت نفع دے یعنی انابت ہو تائید آرس امن طول ذکر جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے آپ اسے منہ موڑ لیں یا مانا یہ کہ آپ نصیحت کیجئے اسی مسئلے توحید کی تبلیغ کرو گے دو فریق ہو جائیں گے اور سب اسم پر ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس یہاں دو دعویٰ ہے نمبر ایک سب کچھ کرنے والا اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اللہ ہے ہر ایک دعویٰ کا اپنا ثمرہ ہے اور انعام ہے اور ابتدا میں دونوں کا ثمرہ بیان کیا گیا سب پہ فذکر نفع ذکر نصیحت کرتے رہو میرے پیغمبر اگر فائدہ دے نصیحت کرنا اگر فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کرو اشکال تو سمجھو اگر نصیحت فائدہ دے تو کرو اور نہ دے تو نہ کرو اس کا مطلب کہ پہلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نصیحت کروں گا تو فائدہ ہوگا نہ مراد انابت ہے کیا مراد ہے جو منیب ہیں ان کو فائدہ ہوگا، زدیوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نصیحت کرتے رہیں ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ کو تو فائدہ ہوگا، ثواب بڑھتا جائے گا۔ سیزر کرو میں یخشا، جملہ لکھا ہوا ہے، یہ نہ سمجھیں، یہ میرے پیغمبر یہ نہ سمجھے کہ سب مان لیں گے، نہ نہ، بلکہ سیذکر من یخشا بشارت، ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ بندہ، یخشا جو ڈرتا ہے اللہ سے۔ اوپر لکھو یعنی منیب ہے، یعنی منیب ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا۔ تخویف اخروی، وا یتجنبها الاشقا، تخویف اخروی، اور دور رہے گا علم قرآن سے، سمجھنا، دور رہے گا علم قرآن سے۔ پیاتا جنب، کیا معنی کیا دور رہے گا مولوی صاحب؟ علم قرآن سے کون؟ الاشقا، جو بہت بڑا بدبخت ہے۔ قرآن سے دور کون رہے گا؟ جو بہت بڑا بدبخت ہے۔ نیچے لکھا ہے محرومین، قرآن کے علم سے کون دور رہے گا؟ الاشقا، جو بڑا بدبخت ہے۔ الذی یصلی النار الکبری، وہ بڑا بدبخت، وہ قرآن پاک کے علم سے محروم، جو داخل ہوگا جہنم کی آگ میں، آگ میں یعنی جہنم کی آگ میں، جو بہت بڑی ہے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اسے بڑھ کر نہیں مرے گا جہنم میں، موت نہیں آئے گی، بے قبض روح، اس کی روح قبض کر کے اس کو مار دیا جائے نہیں۔ ولا یحیا، اور نہ آرام کی زندگی بسر کرے گا جہنم میں، نہیں زندہ رہے گا، پھر استراحہ، آرام کے ساتھ زندہ نہیں رہے گا جہنم میں، نہ موت ہوگی نہ آرام کی زندگی۔ قد افلح من تزکا، ثمر خشیت، او من یخشا، جو ڈرتا رہا اس کا نتیجہ سنو، تاکہ کامیاب ہو گیا دارین میں۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ دارین میں، دونوں جہانوں میں۔ کون؟ من تزکا، یہ خشیت بھی تفصیل آ گئی، جو بندہ شرک سے پاک ہو گیا، جو بندہ، اللہ کا شکر کرو اللہ نے ہمیں موحد بنایا ہے، قبر چٹو نہیں بنایا۔ قد افلح من تزکا، تاکہ کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو پاک ہو گیا من الشرک، شرک سے پاک ہو گیا، عقائد و اخلاق خبیثہ سے، گندے عقیدے، گندے اخلاق سے پاک ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، سبحان اللہ، کامیاب ہو گیا وہ بندہ کون؟ جس نے یاد کیا اپنے رب کا نام، فصلی، پس دین کی طرف بلایا۔ ایک معنی صلی، نماز پڑھی، دوسرا معنی کر رہا ہوں دین کی طرف بلایا۔ بنا خیال کرو، رب کا نام جس نے ذکر کیا وہ کامیاب۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ذکر اسم رب ہی فصلی، اس کا مطلب مصائب اور حاجات میں صرف رب کو پکارا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، حساسانی صورت، تزہید من الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، دنیا دنیا دنیا دنیا، مال مال مال۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تزہید من الدنیا، دنیا کی بے رختی بیان ہو رہی ہے، بلکہ تم پسند کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ والآخرت خیر ما بقا، آخرت بہت بہتر ہے کیفیت کے لحاظ سے، وابقی، بہت باقی رہنے والی ہے کمیت کے لحاظ سے۔ عرض پہلے کیا تھا، کمیت اور کیفیت، یہ کپڑا ہے، ایک کپڑا، یہ کپڑا ہے، دو کپڑے، یہ کپڑا ہے، تین کپڑے، مقدار زیادہ ہونا یہ ہے کمیت، اور اس کی حالت اچھی ہونا، ہے کپڑا ہے بڑا اعلیٰ، ہے کپڑا ہے بڑا عمدہ، ہے کپڑا ہے بڑا قیمتی، اس کو کہتے ہیں کیفیت۔ آخرت کمیت کے لحاظ سے ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، کیفیت بھی بڑی اعلیٰ ہوگی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، دلیل نقلی برائے دعوی توحید و تدبیر، ہم نے جو مسئلہ بیان کیا، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، ہم نے جو مسئلہ بیان کیا، دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت سب کچھ ہے، یقیناً یہ مسئلہ، یہ بیان البتہ پہلے صحیفوں میں بھی تھا، پہلے صحیفوں میں، یہ مضمون صرف قرآن کا نہیں بلکہ پہلے صحیفوں میں بھی تھا. کون سے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ, یعنی صحیفے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام والے, ان میں بھی یہ مضمون تھا. آ جاؤ مولانا, سورت الغاشیہ, بڑا پیارا انداز ہے اس سورت میں, سبحان اللہ, قربان جاؤں, اونٹ والی مثال آ رہی ہے. سورت پڑھیں گے مزہ ہی آ جائے گا انشاءاللہ. سورت کا نام ہے سورت الغاشیہ. غاشیہ کا معنی ڈھانپ لینے والی, یہ اس کو کہتے ہیں ڈھانپنا, کسی چیز کو ڈھانپ دینا, غاشیہ. پہلے یہ رقط وغیرہ سن لو, پھر میں سورت حل کروں. سورت کا نام ہے سورت الغاشیہ, اسمی رقط. اگر اس آلہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا نا تو غاشی آنے والی ہے, بچ نہیں سکتے. یہ پہلی سورت کا تتمہ ہے, اس میں تخویف اخروی کا ذکر ہے, بشارت کا ذکر بھی تبع ہے, امتیازات, اونٹ کے عجیب الخلقت ہونے کا ذکر ہے, مسیطر کا ذکر, نمارک کا ذکر, زرابی کا ذکر. سورت کا دعویٰ التخویف والبشارہ, تقسیم, تخویف للمنکرین, بشارت للمومنین, دونوں کے انجام کا ذکر. چار مثالوں سے درجات عالیہ کی وضاحت, ترغیب فی التبلیغ, زجر برائے مورس عن القرآن, اور سورت کی ابتدا اور انتہا کا تعلق. یہ جو سورت ہے اس پر موضوع لکھا ہوا ہے تزہید من الدنیا. یہ پچھلی سورت کا تتمہ ہے, اس میں تخویف اخروی کا بیان ہوگا, بشارت کا ذکر بھی تبع ہوگا. اب ذرا خیال کرنا, ایک جملہ لکھ لو, چھوٹا سا جملہ, کہ آخر تک جملہ آپ کے کام آئے گا. یہ سورت پہلی سورت کا تتمہ ہے, آخر تک یہی انداز چلے گا. ایک سورت میں اصل دعویٰ, دوسری اس کا تتمہ. آ جاؤ جی. حل اتاک حدیث الغاشیہ, وجوہ یومئذ خاشیہ, عاملۃ ناصبہ, تصلا نارا حامیہ. سبحان اللہ, دو معنی ہیں اس کے, حل بمانا قد, ایک حل بمانا قد. نمبر دو, حل اتاک استفہام تقریری, کیا آئی آپ کے پاس, کیا آئی ہے, یعنی آئی ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ, تحقیق قد والا مانا, آئی ہے آپ کے پاس بات غاشیہ, سب کو ڈھانپ لینے والے کی, سب کو ڈھانپ لینے والی, اس کی خبر آپ کے پاس آئی ہے. حل بمانا قد دو تو آئی ہے, اور استفہام تقریری ہو پھر بھی مطلب یہی ہوگا کہ آئی ہے, یعنی آئی ہے. الغاشیہ کا نیچے لفظ لکھا ہوا ہے سر, الافت الغاشیہ. عبارت یوں بنی, حل اتاک حدیث الافت الغاشیہ, تاکہ آئی ہے آپ کے پاس بات مصیبت کی. کون سی مصیبت؟ الغاشیہ, سب کو ڈھانپ لینے والی ہے. قیامت یا جہنم, اس سے مراد قیامت یا جہنم. وہ جو یومئذ خاشیہ, کئی چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے, کئی چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے. چہرے یعنی چہرے والے, چہرے یعنی ذکر چہرے کا کیا, مراد چہرے والا ہے. وجوہ یعنی اصحاب وجوہ, کئی چہروں والے کافر مشرق اس روز خاشعت ہونا, وصف عمل خوف زدہ ہوں گے. سبحان اللہ, ذلیل ہونے والے ہوں گے. عاملتن, مصیبت جھیلنے والے ہوں گے. ناصبتن, عذاب کی وجہ سے تھکنے والے ہوں گے. اللہ, پھر مانا کروں, بہت سارے چہروں والے اس روز خاشعہ, ذلیل ہونے والے ہوں گے, خوف زدہ ہوں گے. عاملہ, مصیبت جھیلنے والے ہوں گے. دوم, نمبر تین, ناصبہ, عذاب کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں گے. تسلا نارن حامیہ, نمبر چار, داخل ہوں گے آگ جلتی ہوئی میں. سوزاں, جلانے والی آگ, بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. نمبر چار. نمبر پانچ, تسقا من عین آنیہ, پلائے جائیں گے گرم پانی کے چشمے سے، عین چشمہ آن یا گرم، سخت گرم، اس چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ نمبر 6، یہ تو پینے کی چیز ہو گئی مشروب، گرم کھولتا ہوا پانی، کھانے کو کیا ملے گا ان کو؟ نمبر 6، متروم، نہیں ہوگا ان کے لیے تام کھانا الا من سرین، مگر سری سے، خاردار، بدبودار، نہایت زہریلا پودا۔ زری کیا ہے؟ خاردار، بدبودار، نہایت زہریلا پودا، اس سے ان کے لیے کھانا ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نفی تغذی، نہ وہ موٹا کرے گا، وہ جو بدبودار، خاردار، زہریلا پودا ہوگا، بندہ خوراک کھاتا ہے کہ جسم میں طاقت آئے نا، لا یسمن ہو، نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، نفی صد جوع، بندہ کھانا کھاتا ہے بھوک ختم ہو، وہ جو زہریلا بدبودار خاردار پودا ہوگا نہ فائدہ دے گا بھوک سے۔ اچھا یہ تو اللہ کے نافرمانوں کا تذکرہ، اپنوں کا حال بھی تو سنا ہونا، وہ جو یومئذ نائمہ، سبحان اللہ، وجوہ یومئذ نائمہ، بشارت، کئی چہرے، چہرے یعنی چہرے والے اس روز نائمہ، بس ول تازہ ہوں گے، لسائیہ راضیہ، سبحان اللہ، بوجہ اپنی محنت کے راضی ہونے والے ہوں گے۔ ہاں، جو دنیا میں نیک اعمال کی محنت کی، فی جنت عالیہ، پیچھے باغ کے ہوں گے، باغ کون سا وصف ہے؟ اول عالیہ، بلند، جنت کا پہلا وصف، دوسرا وصف جنت کا، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہ سنیں گے اس میں کوئی بےہودہ گوئی، جو دنیا میں بکواس بےہودہ باتیں ہوتی ہیں جنت میں نہیں ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، تین وس، تیسرا، اور اس جنت میں چشمہ ہوگا جاری، فیا، نمبر 4، سرم مرفوع، اس میں پلنگ ہوں گے مرفوع، اونچے رکھے ہوئے، بس غور کرنا، آئی بات، اونچے رکھے ہوئے، واقواب موسوع، نمبر 5، پیالے ہوں گے سامنے رکھے ہوئے، نمبر 6، ونمارے کو مصفوفہ، اور تکیے ہوں گے قطار میں بچھائے ہوئے، نمبر 7، وزرابیوں مبسوسا، قالین ہوں گے پھیلائے اور بچھائے ہوئے۔ اب آخری 4 باتوں پر غور کرنا، پلنگ ہوں گے اونچے، جنتی کی قد ہے 6 فٹ، میں مثال دے رہا ہوں ورنہ سمجھو تو صحیح، جنتی کی قد کتنی ہے؟ 6 فٹ، اور پلنگ پڑا ہوا ہے 40 فٹ اونچا، مکے والوں نے تالی بجا دی، آہا واہ، میں عقل کی بات کرو، ہوش کی بات کرو، قد ہے جنتی کی 6 فٹ، میں مثال دے رہا ہوں، اور پلنگ پڑا ہوا ہے 40-50 فٹ اونچا، تو جنتی اس پر بیٹھے گا کیسے؟ عقل کی بات کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا، سنو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، سبحان اللہ، متفرع ہے کس پر؟ فیہا سر مرفوع پر، اس پر متفرع ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا نہیں دیکھتے یہ اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کیسے عجیب و غریب پیدا کیا گیا ہے؟ دیکھو اونٹ کی قد اونچی ہے، مالک سوار کی قد چھوٹی ہے، اونٹ اونچا، مالک چھوٹا، جب مالک کی مرضی ہوتی ہے اشارہ کرتا ہے، مہار ہلاتا ہے، اونٹ نیچے ہو جاتا ہے، مالک سوار ہو جاتا ہے، جلدی اشارہ کریں گے پلنگ نیچے آ جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے دنیا میں نمونہ دکھا دیا، حیران ہو رہے ہو، واہ بھائی واہ، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اوپر جملہ پڑھو، جس طرح دنیا میں اونٹ ہوتے ہیں، جب دل چاہتا ہے ٹھہرا لیتے ہو، جب دل چاہتا ہے ٹھہرا لیتے ہو سوار ہونے کے لیے، وہ نیچے ہو جاتے ہیں، اسی طرح پلنگ ہوں گے۔ عبارت ٹھیک کرو مولانا، جس طرح دنیا میں اونٹ ہوتے ہیں، جب دل چاہتا ہے ٹھہرا لیتے ہو سوار ہونے کے لیے، تو وہ نیچے ہو جاتے ہیں، اسی طرح پلنگ ہوں گے۔ نمبر 2، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، انہیں کہا پیالے کیسے ہوں گے بھائی؟ فرمایا، پیالوں کا نمونہ دیکھنا ہے، آسمان کے تارے دیکھ لو، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ متفرع ہے بے اقواب موضوع پر، نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، کیفا رُفِعَتْ، کیسے بلند کیا گیا ہے، جملہ دیکھو، آسمان پر نمبر دو کتنے ستارے ہیں، اسی طرح ہر جگہ گلاس ہوں گے، پیالے ہوں گے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، تکیے کیسے ہوں گے جنت میں قطار میں پڑے ہوئے، فرمایا تکیوں کا نمونہ دیکھنا ہے تو پہاڑوں کا سلسلہ دیکھ لو، یہ بھی قطار میں پہاڑوں کا سلسلہ ہے، یہ متفرع ہے نمارے کو مصروفہ بار، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیسے نصیبت قائم کیے گئے ہیں، پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ دنیا کے اندر ایک قطار میں پہاڑ قائم کر سکتا ہے، جنت میں تکیے بھی قائم کر سکتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ متفرع ذرا بھی مخصوص ہے، تم کہہ دو قالین بچھے ہوئے ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پر میں کیا نہیں دیکھتے زمین کی طرف، كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے بچھائی گئی ہے، کیسے پھیلائی گئی ہے، اگر میں اللہ دنیا میں زمین کو بچھا سکتا ہوں تو جنت میں قالین بھی بچھا سکتا ہوں۔ یوں انداز ہے، اللہ اللہ، اس پر چار لفظ لکھے ہوئے بڑے قیمتی، لیکن قرآن کو ذرا ترچھا کرو، ترچھا کرو بالکل، سارے ساتھی جلدی کرو بھائی، کوئی ساتھی نہ رہے، یہ ترچھا کر کے دیکھو، سیاسی لیڈر کا نصب العین دیکھ رہے ہو، بلال کیا کر رہے ہو، سیاسی لیڈر کا نصب العین کیا ہونا چاہیے، ہمارے نواز شریف، بے نظیر، مشرف، ان کو بھی دیکھو، اور سیاسی لیڈر کا قرآن کا نصب العین اور ماٹو سنو، سب سے پہلے سادگی ہونی چاہیے، کل جمل اونٹ کی طرح، اونٹ کی طرح سادہ ہے، پانچ سال کا بچہ ہے، مار ہاتھ میں ہے، وہ پکڑ کر جا رہا ہے، یہ بےچارا پیچھے جا رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے، سادہ ہے بےچارا، جدھر بٹھا دو جدھر کھڑا کر دو۔ نمبر دو، اولو ہمت قسم، ہمت اونچی ہونی چاہیے، ہمت بلند ہونی چاہیے، ہاں لیڈر کا نصب العین۔ اور نمبر تین، استقامت، کل ہی بات، پہاڑوں کی طرح استقامت ہونی چاہیے، ڈٹ جائے اپنے موقع پر۔ اور نمبر چار، فروتنی، عاجزی ہونی چاہیے زمین کی طرح، زمین کو تم روندتے رہو بولتی نہیں ہے، تو لیڈر کے لیے کتنی صفات ضروری ہیں، سادگی ہونی چاہیے ایک، ہمت بلند ہونی چاہیے دو، پہاڑوں کی طرح استقامت ہونی چاہیے تین، اور زمین کی طرح عاجزی ہونی چاہیے چار۔ اور ہمارے لیڈر، اقبال نے کہا، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ ان کی عادتیں ایسی نہیں ہیں کہ دلوں کو کیچ کر سکیں۔ نگاہ بلند، اقبال بولا، نگاہ بلند، اولو ہمت، سخن دل نواز، جاں پر سوز۔ نگاہ بلند، لیڈر جو ہے نظر اونچی ہونی چاہیے، اس کی ہمت بلند ہونی چاہیے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، بات ایسی کرے کہ دل کور کر لے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، اور دل کے اندر ہمدردی ہو اپنے کارکنوں کے لیے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، فَذَكِّرْ سبحان اللہ، فذکر تسلی، میرے محبوب فیض نبیا، آپ نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو، انما انت مذکر، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے، لست علیہم بمسافر، نہیں آپ ان کے اوپر داروغا، ان پر آپ نگران تو نہیں، آپ کو زبردستی سے منوا سکتے ہیں، سنانا آپ کا کام ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، الا نیچے کیا لکھا ہوا ہے، معاویہ، استثناء منقطع، کل عرض کیا تھا استثناء منقطع سے نئی کلام ہوتی ہے، بولا سمجھو سمجھو، حافظو، آپ میں حافظ کو انہیں ہاتھ کھڑا کرو، جلدی کرو جلدی کرو، حافظ ذرا یہ ہاتھ نیچے کیوں کر دیو، مگر کرو، حافظ جتنے ہیں دھیان سے بات سن لو، اس مقام کو ذرا دھیان سے سمجھنا، مستثنا منقطع کا کیا مطلب، اس سے کلام پچھلی پوری ہو گئی، آپ ان پر داروغا نہیں ہیں، اللہ من تولا وکفر، مگر جو بندہ تب اللہ منہ موڑے گا قرآن سے، کفر اور کفر کرے گا بعد از تذکیر، نصیحت کرنے کے بعد جو منہ موڑے گا حق سے، قرآن سے منہ موڑے گا کفر اور انکار کر دے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، بس عذاب دے گا اس کو اللہ عذاب بہت بڑا، جو قرآن سے منہ موڑے گا کفر کرے گا، فَيُعَذِّبُهُ، تو ثمرہ تبلیغ کیا ہے؟ منہ موڑنے کا نتیجہ اس کو اللہ عذاب دے گا، عذاب بڑا کہاں؟ آخرت میں۔ اچھا بات میں کر لوں، ہے پوری کر لو، ان الینا ایابہم، یقینا ہماری طرف ہے لوٹنا ان کا، ثم ان الینا حسابہم، پھر یقینا ہمارے ذمے حساب ان کا، آپ زیادہ غم میں نہ پڑے۔ اب قاریوں کو بڑا شوق ہے، قاری استاد شیر محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ، پیر سلطانی والے ہمارے بڑے استاد، استادوں کے استاد ہمارے، میرے استاد نے حضرت مولانا اللہ دتا صاحب، میں نے ان سے بہت زیادہ پڑھایا، تو ان کے جو استاد تھے حضرت مولانا شیر محمد صاحب پنڈ سلطانی والے، بڑے ہمارے علماء کے استاد ہیں، بہت بڑے عالم فاضل، ہماری جماعت میں ایسا سرنا کا ماہر عالم نہیں تھا، تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جو قاری یہاں پر وقف کرتے ہیں نا، لسل ہم بے مسیطر الا من تولا واقفر، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے لست علیہم بمسیطر الا من تولا وکفر، یہاں وقف کیا تو نماز باطل ہو گئی۔ وہ کیسے فرماتے تھے؟ معنی بدل جاتا ہے، کیسے؟ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں میرے محبوب، آپ ان پر نگران نہیں ہیں، الا من تولا وکفر، ہاں جو منہ موڑے اور کفر کرے اس پر ہیں۔ پھر یہ کس کے ساتھ لگ جائے گا؟ یہ تو پچھلے کے ساتھ لگ جائے گا، حالانکہ کلام یہاں سے نہیں ہے، وقف کرنا ہے تو یہاں پر کرو، لسل میں مسیطر، بس اس پر وقف کرو، الا من تولا سے نئے پڑھنا ہے، ہاں اگر یوں پڑھنا چاہو لسل میں مسیطر الا من تولا وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، ٹھیک ہے، یا مسیطر پر وقف کرو اور یا پھر سارا کٹھا پڑھتے اور اکبر پر وقف کرو۔ حضرت فرماتے تھے اگر یہاں وقف کیا نا لست علیہم بمسیطر الا من تولا وکفر، پھر تو معنی بدل گیا، آپ ان پر داروغے نہیں ہیں، نگران نہیں ہیں، ہاں جو کفر کرے اور قرآن سے منہ موڑے اس پر ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں نماز باطل ہو جاتی ہے، اب قاریوں کو کون سمجھائے؟ جلست و جلست القاری، قاری ایسے بیٹھتے ہیں، جلست و جلست، ہمارے کتاب میں جلست و جلست القاری، یوں نہیں ہے، خیال کرنا دوسروں کی نماز خراب نہ کرو۔ آج سورۃ الفجر آ گئی ہے، اللہ اللہ اللہ، پچھلی سورۃ کا نام تھا سورۃ الغاشیہ، اس سورۃ کا نام ہے سورۃ الفجر۔ فرمایا غاشیہ والے عذاب سے بچنا ہے تو فجر کے وقت عاجزیاں کر لو، مانوی رفت۔ سورۃ الاعلیٰ میں دو مضمون تھے، توحید اور تزہیر، سورۃ الغاشیہ یہ سورۃ الاعلیٰ کا تتمہ تھی، اب سورۃ الفجر جو ہے اس میں سورۃ الاعلیٰ کا ایک مضمون بیان ہوگا، تزہیر من الدنیا، امتیازات، فجر کی قسم، واللیال عشر یہ تذکرہ، والشفع والوتر واللیل اذا یسر یہ بات، ارم ذات العماد اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ سورت کا دعویٰ، اہانت حب مال، اہانت حب مال، تزہید من الدنیا کیا چیز ہے، مال کیا چیز ہے، تقسیم یہ ہے کہ تذکیر بالاوقات، تخویف دنیاوی، تین قوموں کی ہلاکت کے ذریعے، اہانت حب مال اور زجر۔ باتیں ساتھ ساتھ سمجھاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، والفجر، اس صورت میں تین باتیں آئیں گی، بیان مرض، سبب مرض، علاج مرض، کیا کہا؟ تین باتیں آپ کے پاس لکھا ہوگا، یہ نیچے نیچے لکھا ہوا ہے، ترچھا کرو قرآن کو، جو مولانا سندھی کا ہم نے حاشیہ پڑھا تھا رحمہ اللہ کا، اس کے نیچے بیان مرض، سبب مرض، علاج مرض، بیماری انسان کو کیا ہے، وجہ کیا ہے اس بیماری کی، پھر علاج کیا ہے، والفجر والیال عشر والشفع والوتر، سبحان اللہ، قسم ہے میں اللہ کریم کو ذوالحجہ کی فجر کی، کون سی فجر؟ ذوالحجہ کی فجر کی، سبحان اللہ، لکھا ہے اوقات قبولیت، سورت کا موضوع لکھا ہوا اہانت مال و جاہ، مال کوئی چیز نہیں ہے، دنیا کیا ہے؟ والفجر، قسم ہے میں اللہ کریم کو یوم النہر، قربانی والے دن کی فجر کی، وہ قربانی والے دن کی فجر بہت درجے والی ہے، اس میں رو رو کر اللہ کو منا لو، ولیال النشر، چلو وہ تو سال میں ایک دفعہ آتی ہے، قربانی والی فجر سال میں ایک دفعہ آتی ہے، ولیال النشر، میں اللہ کو قسم ہے رمضان کی آخری دس راتوں کی، دس راتوں میں اللہ کو منا لو، نمبر تین وشف والوتر، قسم ہے میں اللہ کو جفت کی، والوتر اور طاق کی، جفت نمازیں، طاق نمازیں، سبحان اللہ، جفت صبح ظہر پھر عصر عشاء اور طاق نماز مغرب، طاق نمازوں کی قسم، جفت نمازوں کی قسم، ان میں کچھ زیادہ راہ بنا لو، دنیا کی محبت چھوڑ دو، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے میں اللہ کو رات کی جس وقت ڈھل جائے، ہائے ہائے سبحان اللہ، نمازیں پانچ روزانہ ہوتی ہیں، فرمایا آؤ رات کا وقت ہے، رات ڈھل گئی ہے، رات کا پچھلا وقت ہے، اس وقت اللہ سے استغفار کر کے اللہ کو منا لو، دنیا کی محبت چھوڑ دو، اللہ کی رضا کے لیے کچھ زیادہ رہا آخرت کا بنا لو، اب اس کا حاشیہ پڑھو، لمبا حاشیہ ہے، ذرا دھیان کرو، والفجر، اس کا میں حاشیہ پڑھ رہا ہوں، ذرا سنو، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دعا مانگی کہ میری امت میں جو حج کرنے والے حاج ہیں ان کے گناہ معاف کر دیں، اللہ نے فرمایا میں نے حق العباد کے سوا سب معاف کر دیے، پھر صبح مزدلفہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ حق العباد بھی معاف فرما اور ان کو اپنی طرف سے راضی کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی معاف ہیں، وہ ایسے حقوق ہیں کہ جن کا علم نہیں انسان کو، لہذا کہا گیا جب وہ ایسا مبارک دن ہے تو ضرور جانا چاہیے، یہ تو حاشیہ ہے، پرانی سی اردو اس نے لکھی ہے، میں مانا کر رہا ہوں والفجر، جو قربانی والے دن کی فجر ہے، رو رو کر اللہ کو منا لو، دنیا کی محبت چھوڑو، قربانیاں کرو، اس میں راز یہی ہے کہ دل سے مال کی محبت نکل جائے، نمبر دو ولیال العشر، آگے حاشیہ پڑھ رہا ہوں، پھر ترقی کر کے فرمایا گیا فجر کو چھوڑو کیونکہ اس میں مال صرف کرنا پڑتا ہے، تمہارے گھر میں رمضان کی دس راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے، اس میں اللہ کو منا لو، دنیا کی محبت چھوڑ دو، آخرت کا کچھ سامان تیار کر لو، پھر وشف والوتر، ترقی کر کے کہا گیا لیلۃ القدر کو چھوڑو، وہ تو سال میں ایک دفعہ آتی ہے، سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور باقاعد معلوم نہیں، کیا مطلب 21ویں ہے 23ویں ہے 25ویں ہے 27ویں ہے 29ویں ہے، کوئی معین نہیں ہے، یہ پانچ نمازیں جو باس طاق ہیں اور بیتوار عدد رکعت کے باس جفت ہیں، ان میں کچھ حاصل کر لو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ پانچ نمازیں بمنزلہ نہروں کے ہیں، جس طرح نہر میں بندہ غسل کرے تو بندے کے جسم پر میل کچیل نہیں رہتا، پانچ نمازیں پڑھے گناہوں کا میل کچیل بھی جسم پر نہیں رہتا، پڑھے کون ہائے صاحب، پڑھے کون، خدا کو بھول گئے لوگ، فکر روزی میں خیال رزق ہے، رازق کا کچھ خیال، دنیا دار بے چین ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، دنیا کے کتے بن کر ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، نیند نہیں آتی، ہم بستر پر سر رکھتے ہیں آیت الکرسی بھی پوری نہیں پڑھ سکتے، نیند آ جاتی ہے، ہو الہی ساری دنیا کو میں کیسے رازداں کر لوں، یہ صرف دین کی محبت ہے، دین کی وجہ ہے، دین کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، آ جاؤ جی، حل فی ذالک قسم الذی ہجر، استفہام تقریری، حل فی ذالک قسم، کیا ہے بیچ ان کے عبرت، یہ جو ہم نے چیزیں بیان کی ہیں، فجر، دس راتیں، جفت اور طاق نمازیں، اور روزانہ رات جب ڈھلتی ہے، حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا ہے ان باتوں کے اندر عبرت، کس کے لیے لیتی ہجر، عقل والوں کے لیے، مستفیدین ہے، کیا ہے یعنی ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، تخویف دنیاوی برائے تزہید من الدنیا، کیا عنوان سمجھا؟ تخویف دنیاوی برائے تزہید من الدنیا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے غور نہیں کیا کیسے سلوک کیا تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ، عاد کے ساتھ تیرے پروردگار، بڑے دنیا دار تھے میں اللہ نے تباہ کر دیا، تم کس باقی مولی ہو؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے غور نہیں کیا کیسا سلوک کیا تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ؟ اوپر لکھا ہوا ابن، اصل عبارت یوں تھی بعاد ابن ارم، عبارت کیا تھی؟ بعاد ابن، یہ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاد بیٹے کا نام ہے اور ارم والد کا نام ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے غور نہیں کیا کیا سلوک کیا تیرے پروردگار نے عاد ابن ارم کے ساتھ؟ ایک قول، یہ پہلا نمونہ ہے عادیوں کا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ عاد یہ جد اعلیٰ تھا، بڑا جد اعلیٰ، بڑا پرانا بزرگ پہلا، اور ارم جو ہے یہ قبیلے کا نام ہے۔ ذات العماد، جو ستونوں والے تھے ان سے کیسے سلوک کیا تیرے پروردگار نے؟ ان مالداروں کو تباہ و برباد کر ڈالا، تم کس بات کی مولی ہو؟ ذات العماد، ستونوں والے، کیونکہ ان کے قد بڑے تھے اس لیے بڑے بڑے ستونوں والے گھر بناتے تھے۔ ترچھا کرو نا قرآن پاک کو، یا تو اونچے قد عاد کے تھے، ٹھیک کرو بھائی، یا تو اونچے قد عاد کے تھے، یا ان کے پاس خیمے تھے ان کے، اور ان کے ستون بڑے تھے۔ آ جاؤ، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ عادی کہ نہیں پیدا کیے گئے ان جیسے شہروں کے اندر، شہروں میں ان جیسے تو پیدا ہی نہیں ہوئے، فی البلاد کے نیچے قوت میں، وسمو ان کو میں نے تباہ کر دیا، تم کون ہو؟ وسمود الذین جاموا الصخر بالواد، دوسرا نمونہ، سمود نمونہ لسانی، اور سمودی وہ جاب الصخرہ جنہوں نے تراشا تھا پتھروں کو، بلواد وادی میں، بلواد القرا بستیوں میں، بستی اور وادیوں کے اندر جنہوں نے پتھروں کو تراشا تھا۔ یہ ہمارا مولوی ارشد بیٹھا ہے، یہ کشمیر کا ہے، امجد کدھر بیٹھا ہے؟ یہ مانسیرا کے ہیں، ان کے علاقے میں جا کر دیکھو، یہ مانسیرا کے بہت دوست ہیں۔ یہ مولوی بشارت بیٹھا ہے ہزارے کے علاقے کے، ان ساتھیوں سے جا کر پوچھو، دیکھے ہم نے علاقے گلگت چلاس تک، وہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں گلگت کے، وہ آخر میں کونے پر چلاس کے علاقے کے گلگت کے بیٹھے ہیں، پچھلے سال دورے میں تھے، اس سال دورے میں ہیں۔ ان کے علاقوں میں لوگ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر مکان بناتے ہیں، یہ سمود بھی ایسے کرتے تھے۔ سمود الذین جاموا الصخر بالواد، اور سمودی جنہوں نے تراشا تھا پتھروں کو وادی میں، وفرعون تیسرا نمونہ، نمونہ ثالث، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون میخوں والا، فرعون یہ کنایا ہے اس کی سلطنت کے مضبوط ہونے سے، کنایا ہے سلطنت کے مضبوط ہونے سے، یا دوسرا معنی جو بھی مسئلہ توحید مان لیتا یہ ظالم اس کو اندر میخیں گڑوا دیتا تھا جسم میں۔ اللہ زینا دعو فی البلاد حالت مشترکہ، وہ آدی، وہ سمودی، وہ فرعون، انہوں نے سرکشی کی شہروں کے اندر، فاکثروا فی الفساد، زیادہ کیا انہوں نے شہروں میں فساد، کون سا فساد؟ شرک و کفر والا، فصب علیہم ربک سوط عذاب، پلٹا ان کے اوپر تیرے رب نے چابک عذاب کا۔ چابک اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف، خیال کرنا مولانا، اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف، یعنی عذاب سخت۔ ان رب المرصاد علت و امراد، یقین ان تیرا پروردگار البتہ نافرمانوں کی طاق میں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، بیان سبب مرض، صفا الٹاؤ پیچھے، والفجر پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا علاج مرض، دیکھ رہے ہو یہ فجر، دس راتیں، جفتاک نمازیں، ہر رات ان راتوں میں رو رو کر اللہ کو مناؤ، یہی علاج ہے تمہاری محبت کا جو دنیا سے تم نے کی ہوئی ہے، رو اللہ کے سامنے۔ اور امل انسان بیان سبب مرض، یہ محبت دنیا والی محبت آئی کیسے ہے انسان میں، لکھا ہے یعنی انسان نے اپنی ذلت و عزت کا خیال دنیا پر کر لیا، جینے گھر دانے ادھر کمل ہی سیاح ہیں، دار و مدار دولت کو سمجھا ہوا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، فَأَمَّا الْإِنسَانُ شِكْوَاهُ، پس بہرحال سبحان اللہ، لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت زیادہ اللہ اس پر راضی ہے تو پھر قارون پر راضی کیوں نہیں تھا، جس کے پاس اقتدار ہے اس پر اللہ راضی ہے تو فرعون پر راضی کیوں نہیں تھا، نہ یہ معیار نہیں ہے، عزت دولت دنیا مال یہ عزت کا معیار نہیں، عزت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه شکوا، پس بہرحال انسان جس وقت ما زیدہ ہے ابتلاه ربه آزمائے اس کو اس کا رب، اللہ آزمائے کیسے، فاکرمہ زہری طور پر اللہ اس کو عزت دے دے، ونعمہ یعنی نعمتیں دے دے اس کو، زہری طور پر نعمتیں او دنیا مال پیسہ جائیداد کوٹھیاں او دولت کی ریل پیل وغیرہ، فَيَقُولُ پس کہتا ہے انسان افتخاراً وَزَعْمًا لِلْاِسْتِحْقَاقِ، اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرا یہ حق بنتا تھا میرے پاس دنیا اور پیسہ ہے، تو کہتا کیا ہے، ربی اکرمن میرے پروردگار بڑی عزت دی ہے مجھ کو، فخر کر کے کہتا ہے دیکھا کیسے مال اور پیسہ اور دنیا ہے، وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ اور بہرحال جس وقت آزمائے اللہ اس کو دوسرے طریق سے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ تنگ کر دے اس کے اوپر اس کی روزی، تنگ کر دے پھر، فَيَقُولُ پس کہتا ہے شِکَایَتًا اللہ کی شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کیا، رَبِّ أَهَانَن میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، مال زیادہ ہو آکڑتا ہے، کم ہو شکایت کرتا ہے، سبحان اللہ، حالانکہ دولت کی کمی بیشی یہ عزت و ذلت کا معیار نہیں ہے، کلا نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، صبر صبر حوصلہ کرو، یعنی اللہ تعالی پر الزام رکھے اپنے فعل کو نہ دیکھے، اس کا تیر کا نشان اہانن کے ساتھ لگاؤ، کلا یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، کلا ردیا بلا تکرمون الیتیم، اس مصیبت کا سبب تمہاری بدامالی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے نا، مال تنگ ہے روزی تنگ ہے، اپنی تمہاری بدامالی ہے، کیا بلا تکرمون الیتیم مرض اول، بلکہ تم نہیں عزت کرتے یتیم کی، مرض اول بوجہ لالچ دنیا، بوجہ تکرمون کے نیچے لکھو بوجہ لالچ دنیا، دنیا کے لالچ کی وجہ سے یتیم کی عزت نہیں کرتے، نمبر دو مرد ولا تحاضون الا طعام المسکین، اور نہیں پرہیزگاری کرتے مسکین کے کھلانے پر، کسی مسکین کو کھانا کھلا دو، کبھی تم نے دوسرے کو شوق ہی نہیں دلایا، خود بھی نہیں کھلاتے دوسرے کو بھی نہیں کہتے، نمبر تین مرض وتاکلون تراثا اکلا لما، اور کھاتے ہو تم مردے کا مال، کھاتے ہو تم مردوں کا مال، اکلا لما کھانا سمیٹ کر مردوں کا مال کھاتے ہو، یہ جمعرات کیا ہے، چالیسواں کیا ہے، یہ جو دیکھیں یہ مردوں کا مال نہیں ہے، تو اب چپ کر گئے ہو سارے، یہ جو کھاتے ہیں جمعرات کا مال، بھلے کلا یار یہ کیا تھا مال ہے، مردہ کا نہیں، ہاں چھوٹے چھوٹے بچے یتیم چھوڑ گیا، خیراتیں ہو رہی ہیں جی، دیکھیں پک رہی ہیں، ساری برادری آئی ہوئی ہے، اوڑو اوڑو اوڑو کھانے والی، تاکلون تراث اکلا لما، مردوں کا مال کھاتے ہو ظالمو، وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس کا ایک لڑکا تھا، چھوٹا بھی نہیں تھا بڑا بھی نہیں تھا، درمیانی عمر تھی، برادری آ گئی، ہاں بھائی جمعرات کب ہوگی، بیچارہ اب کیا کرتا، اس نے دیگیں پکائی کھانے پکائے دسترخوان لگایا، برادری بیٹھی ہے، اس نے کہا بھائی کھانا لگ گیا دسترخوان پر، میری بات سن لو، ایک میرا باپ مر گیا، دوسرا میرا مال لوٹتے ہو، تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی برادری والو؟ میرا باپ مر گیا، الٹا تم میرا تعاون کرتے، میری خدمت کرتے، میرے سر پر ہاتھ رکھتے، مال کھانے کے لیے یہاں یہ چاول دے گئے، ساری پکیاں کھانا کھانے کے لیے آ گئے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مولانا تھانے بھی کہتے ہیں ساری برادری والوں کو شرم آئی، اور انہوں نے اسی وقت عہد کیا کہ آئندہ ہم یہ مال نہیں کھائیں گے۔ تاکلون تراث، مردوں کا مال کھاتے ہو۔ وتحبون المال، جو مولوی خود جو میراثیں کھاتا ہے وہ کیا مسئلہ بیان کرے گا؟ جو چالیسویں کے مال کھاتے ہیں وہ کیا مسئلہ بیان کرے گا؟ اندازہ لگا۔ میاں علی میں نیا رواج ہے، یہاں میں جنازہ پڑھانے جاتا ہوں تو لوگ جانماز لے آتے ہیں، بھائی اس پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا، آؤ جی، شاہ صاحب نیا رواج ہے، چنگا احترام ہے بھائی، یہ حال ہے بھائی، عجیب و غریب رواج ہے، عجیب و غریب۔ کوئی جا کر وہ قبرستان میں چھوارے تقسیم کر رہے، بھائی اچھا جان چھوٹ گئی، یہ حال ہے عجیب و غریب۔ تو ہی پون المان ہو بن جما، سبب اصل امراض ثلاثہ، تین جو تمہارے اندر بیماریاں ہیں، یتیم کی عزت نہ کرنا، مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہ دلانا، مردوں کا مال کھانا، سب کی بنیاد کیا ہے؟ تو ہی پون المال، تم مال سے محبت کرتے ہو، بن جما، محبت کرنا بہت بڑی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، حدیث لکھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ کلا یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، کلا ردیہ ہے، یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ترویب و خروی، ایزا دکھ کا دل کتنے تک کھاؤ گے؟ کڈن تک کھا سو، ڈھڈا کو بھرے سو، دل دو دکا۔ میاں علی کے مولویوں کو بڑی تکلیف ہے، جو مشرق ہے نا، یہ بن گئی ہے مسجد اور مولوی سے مسئلے بیان کرتا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ کیا کریں، اب واقعہ بھی ہائش ہے، واقعہ آگے کیا کروں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری کٹھیالہ سیدا منڈی بہودین میں قصبہ ہے، وہاں بیان کرنے گئے، ان کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے۔ تو کٹھیالے سیدا کے اندر سکھوں کا گردوارہ تھا، ہندو بھی رہتے تھے، تو وقت کے علماء سو نے فتویٰ دے دیا کہ عطا اللہ شاہ سے بخاری وہابی ہے، اس کی تقریر نہ سنو۔ تو کسی بھی مولوی نے مسجد دینے سے انکار کر دیا، مسلمانوں نے انکار کر دیا، جو مسلمان تھے نام نہاد تھے تو مشرق۔ تو سکھوں نے پیشکش کی کہ شاہ جی ہمارے گردوارے میں تقریر کر لو، مسلمانوں تو مشہور تھی یہ بھابی ہے، بھابی اس کی بات نہ سنو۔ تو اصل وہ واقعہ وہاں کا ہے، خیال کرنا، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں۔ تو عطا اللہ شاہ سے بخاری نے سکھوں کے گردوارے میں تقریر کی، اور وہاں پر انہیں نور بھری والا قصہ سنایا، یہ حضرت شاہ صاحب کا قصہ ہے اصل میں، امیر شریعت کا۔ تو ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا، او کٹھیالہ سیدا مالو، ایک عورت تھی نور بھری، نور سے بھری ہوئی تھی، بڑی کالی، چہرے پر چیچک کے داں ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، دانت پیلے، بڑے بدنما، چھوٹی آنکھیں، دیکھ کر ڈر لگتا ہے، بچوں کو ماں باپ اس کا نام لے کر ڈرایا کرتے تھے۔ اب گھر والے پریشان تھے کہ اس کا رشتہ تو کوئی آتا نہیں، کیا کریں، ہے نور، نام اس کا رکھا تھا نور بھری۔ تو ایک آدمی نے ان کو کہا کہ میں اس کا رشتہ آپ کرا دیتا ہوں، تم ہم ہی ہو، کہا کیسے کروں؟ نے کہا ایک حافظ صاحب ہے نابینا، بھیک مانگتا ہے، فقیر ہے، اس سے کراتا ہوں۔ اس نے حافظ صاحب کو کہا، حافظ جی شادی کرنی ہے؟ اس نے کہا یار تم بھی بادشاہ، مجھے کون دے گا، میں نابینا آدمی ہوں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، تم ہاں کر، رشتہ کرنا میرا کام ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری نے فرمایا، جب حافظ جی نے ہاں کر دی، اس نے بات کی، تو پھر شادی ہو گئی۔ اب جب نور بھری آئی، اس نے کہا اوئے ہوئے حافظات، تیرے مقدر، قسمت جو تیری خراب ہے، آنکھیں جو تیری نہیں ہیں، ورنہ میں اتنی حسین ہوں چودھویں کا چاند بھی شرما جائے، حافظ بھی کہہ رہا آنکھیں جو نہیں ہیں کیا کریں۔ امیر شریعت نے فرمایا، خیر اللہ کی شان، وہ ایسے روزانہ اس کو کہتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری قسمت پتہ نہیں میں تیرے گلے پڑ گئی ہوں، اللہ کی طرف سے قسمت ایسی تھی، لکھا ہوا تھا میں تو کسی شہزادے کے قابل نہیں، وہ بھی کہتا ہے قسمت۔ ایک دن امیر شریعت نے فرمایا کہ بستی کے اندر ایک حکیم آ گیا، اس نے کہا آنکھیں بنواؤ، آنکھیں بنواؤ۔ کیا مطلب؟ 100 روپیہ لوں گا، آنکھیں بناؤں گا، جس کی نظر ٹھیک نہیں ہے اس کی نظر واپس آ جائے گی۔ حافظ صاحب نے جو سنا، بھیک مانگ رہے تھے بھاگے، جتنے پیسے اکٹھے کر کے لاتے تھے بھیک کے نور بھری کو دیتے تھے، آ گئے اور نور بھری کہا کیا بات ہے، کیوں جلدی بھاگ گئے ہو، کیا بات، کیوں چیختے ہو، 100 روپیہ نکالو جو پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ حکیم آیا ہے، اس نے کہا کہ 100 روپیہ لوں گا، آنکھیں بنوانی ہیں۔ اس کو تو فکر پڑ گیا، پہلے وہ یوں کرتا تھا اب یہ کرنے لگی۔ بیٹھو بیٹھو، میں جو ہے نا میں نے پیسے پڑوسیوں کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، شاہ صاحب نے فرمایا، اس نے کہا اس لیے کہ چوری کا خطرہ ہوتا ہے، تم بیٹھو میں وہاں پڑوسیوں سے لے آتی ہوں۔ بھاگی، پڑوسی کے پاس کدھر جانا تھا، 200 روپے اٹھائے، حکیم کے پاس بھاگ گئی۔ حکیم جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ 100 کے بجائے 200 ڈبل فیس لے لو، میرے والے حافظ کو کہنا تیری آنکھیں نہیں بنتی۔ کیوں پتا ہے آنکھیں بن گئی؟ سن رہے ہو، آنکھیں حاج صاحب، آنکھیں بن گئی تو پھر سارا راز فاش ہو جائے گا۔ امیر شریعت نے فرمایا کٹھی والے سیداں والوں، وہابی کہہ کر تم نے ہمیں کسی مسجد میں بیان نہیں کرنے دیا، سکھوں نے گردوارا میں ہمیں موقع دیا ہے، آنکھیں بنواؤ، آنکھیں بنواؤ، آنکھیں بنواؤ گے پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے۔ آ جاؤ جی، یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اچھا کب تک؟ ایزا دکھا دل لدو دکا، جس وقت ہلائی اور توڑی جائے گی زمین، ایزا دکھا دل لدو دکن لکا، جس وقت ہلائی اور توڑی جائے گی زمین، دکن لکا، توڑنا اور کوٹا جانا، توڑا جانا اور کوٹا جانا، زمین کو توڑا اور کوٹا جائے گا۔ لکھا ہے بلند اجزاء، جبال وغیرہ سے سارے پہاڑوں کو ختم کیا جائے گا، کوٹا جائے گا۔ پھر وجہ ربوں کا ورمانا کو صفان صفا، اور آئے گا تیرا پروردگار اپنی شان کے مطابق، بوقت حساب در معاشر، معاشر میں حساب کے وقت تیرا رب آئے گا، اور فرشتے ہیں گے صفان صفا، قطاروں کی قطاریں بنا کر، وجیا یوم دن بے جہنم، اور لایا جائے گا اس روز جہنم کو، یوم دیا تذکر الانسان، اس روز نصیحت حاصل کرے گا انسان، وانا لہو ذکرہ، اور کیسے ہوگا اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا، اب کیا فائدہ؟ لکھا ہے کیونکہ یہ دار الجزا ہے، اب کیا فائدہ؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی تحسر مجرمین، عبارت کیا ہے؟ تحسر حسرت، مجرم حسرت کریں گے، یہ یاد نہ کرو کا میں بنا گیا، کیسے نصیحت حاصل کرے گا، کیسے فرمائے؟ یہ دیکھو، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے کاش میری بد نصیبی، قدمت تو میں آگے بھیجتا، لحیاتی شاہ صاحب تو مانے کروں گا، لحیاتی لام بمانا فی دنیا والی زندگی، میں تیاری کرتا، لے حیاتی فی حیاتی اپنی دنیا والی زندگی میں، ہائے کاش میں دنیا والی زندگی میں تیاری کرتا، آگے بھیجتا نے کمل، دوسرا مانا قدم تو لے حیاتی، میں آگے بھیجتا آخرت والی زندگی کے لیے کچھ، پس اس روز نہیں عذاب دے گا، عذاب ہو اس اللہ جیسا عذاب، احد کوئی ایک اللہ جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا، ولا یوسف وساقہ وحد اور نہ باندھے گا اللہ جیسا باندھنا کوئی ایک، جیسے وہ باندھے گا وہ عذاب دے گا، ایسے کوئی باندھ نہیں سکے گا، عذاب نہیں دے سکے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس کا عنوان بشارت اخروی مقابلہ تن، مقابلے میں بشارت سنو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ بھی علاج مرد اوپر لکھا ہوا ہے، اے او نفس المطمئنہ اطمینان، اطمینان والی، اطمینان والی روح، اللہ کی یاد میں مطمئن ہونے والی روح، ارجعی الی ربک، حالت اولی، چل تو اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک، اس کا عنوان ہے حالت اولی، حالت اولی، ارجعی الی ربک، چل تو اپنے رب کی طرف، بشارت برزخیہ، الی ربک، رب کے جوار رحمت کی طرف، جوار رحمت کی طرف چل، سبحان اللہ، راضیاں مرضیہ، اس طور پر کہ تو راضی ہونے والی ہے اللہ پر، مرضیہ راضی کی ہوئی ہے اللہ تجھ پہ راضی، تو اللہ پہ راضی، فادخلی فی عبادی بشارت دوم، پس داخل ہو جا تو بشارت دوم اخروی، یعنی جنت روحانی، داخل ہو جا تو میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، نمبر تین، وادخلی جنتی، سبحان اللہ، نیچے لکھا ہے یہ نعمت روحانی ہے، صحبت مال احباب، دوستوں کی مجلس اور سنگت مل جائے، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، اس سورت کو حل کرتے ہیں، قلم ہاتھ میں رکھنے پڑے گے، اوپر اس صفحے کے چند باتیں عرض کرنی ہیں آپ نے لکھنی ہیں، سورت کا نام ہے سورۃ البلد، اسمی رفت، جنہوں نے فجر کے وقت آئسی نہ کی ان سے بلد مکہ چھین لیا گیا، جنہوں نے فجر کے وقت آئسی نہ کی ان سے بلد مکہ چھن گیا، مانوی رفت، یہ سورت گزشتہ سورت کا تتمہ ہے، سورت فجر میں مال کی محبت کی اہانت کا ذکر تھا، یا مال کے صحیح مصارف کا ذکر ہے، مال کی محبت چھوڑو، یہاں یہاں خرچ کرو، ہم بتاتے ہیں، امتیازات، والد اور ما ولد، اس کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ ذکر، آقا بہ کا ذکر، اور شفتین کا ذکر، سورت کا دعویٰ، جو اپنے مال غیر مصارف میں خرچ کرتے ہیں ان پر سزا ہے، تقسیم، ابتدا میں تخفیف دنیا بھی ہوگی، کہ دنیا میں مشقت میں ڈالنا ہمارے ہاتھ میں ہے، صحیح مصارف میں خرچ کرنے والوں کا ذکر ہوگا، زجر، تخویف، بشارت، سورت کا موضوع لکھا ہوا ہے مال خرچ کرنا لیکن مصارف میں خرچ کرنا، لا اقسم بهذا البلد، شہادت ثلاثہ، تین گواہیاں آ رہی ہیں، بهذا البلد ایک، والد دو، وما ولد تین، لا اقسم بهذا البلد، قسم اٹھاتا ہوں نا، قسم اٹھاتا ہوں نا، لا زیادہ تاکید کے لیے، شاہ صاحب نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ تاکید کو یوں بیان کیا کرتے تھے، اقسم قسم اٹھاتا ہوں نا بهذا البلد، اس شہر کی، مکے کی قسم، وانت حل بهذا البلد، سبحان اللہ، دو معنی مولانا، ایک معنی وانت حل بهذا البلد، میرے محبوب آپ داخل ہونے والے ہیں اس شہر میں، اوپر معنی لکھا ہوا ایک، داخل ہونے والے ہیں حلول سے، حلول معنی اترنا، داخل ہونا، نمبر دو، وانت حل بهذا البلد، میرے محبوب آپ حلال ہونے والے ہیں اس شہر کے اندر، کیا مطلب، جنگ حلال ہونے والی آپ کے لیے شہر کے اندر، اب تو منع ہے کعبہ شریف میں حرم میں لڑائی منع ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے حلال ہو جائے گی، مکہ فتح ہو جائے گا، اس میں مکہ کے فتح ہونے کا بھی اشارہ ہو گیا، انت حل بهذا البلد، لڑائی حلال ہونے والی ہے آپ کے لیے شہر میں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے میں اللہ کو والد کی، وما ولد، اور بیٹے کی، اولاد کی، والد کی قسم ہے، اولاد کی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ جواب قسم، مطلب کیا ہے میرے پیغمبر، پھر سنو، ذہن حاضر کرو، مولانا، لا اقسم بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں نا اس شہر کی، مکے میں آپ کو کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں مجھے پتہ ہے، راستے میں کانٹے، پتھروں کی بارش، ساحر مجنون کے فتوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹنی کے رحم پھینکے جا رہے ہیں، مجھے پتہ ہے سارا میرا پیغمبر آپ کو کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مشقت کتنی دی جا رہی ہے، آپ کی زندگی کتنی پر مشقت ہے میرے پیغمبر۔ انت ہلوم بہاد مرد و والدین ولد، والد سے پوچھو اولاد کی خاطر کتنی مشقت اٹھاتا ہے۔ ولد سبحان اللہ، اولاد سے پوچھو بچپن میں کتنی مشقت بچے کو اٹھانی پڑتی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، میرے پیغمبر البتہ تاکہ جواب قسم ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد، مشقت میں، مشقت میں پیدا کیا ہے۔ بچپن میں بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بڑا ہو گیا اب شادی کی تکلیف، بیوی پھر بیوی، پھر بچے پیدا ہو گئے، پھر ان والے مصائب اور پریشانیاں، پھر شادی کرو، یہ ہے وہ ہے، تکلیفیں ہی تکلیفیں۔ ہم نے انسان کو پیدا ہی تکلیف میں کیا ہے میرے پیغمبر، اگر مکے میں تکلیفیں آ رہی ہیں برداشت کرو، ہم نے انسان کو پیدا ہی تکلیف میں کیا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، والد کو تکلیف، ماں باپ کو تکلیف، خود بچے کو تکلیف، بڑا ہوا خود والد بن گیا، پھر اس کو تکلیف۔ انسان کی زندگی تو ہے مشقت سے بھری ہوئی، آپ کو اگر مشقت سے کا سامنا ہے میرے پیغمبر حوصلہ رکھو۔ سب یقدر علیہ احد اوصاف ثلاثہ کبیرہ، تین تین باتیں آئیں گی، پہلے تین شہادتیں تھیں، تین قسمیں تھیں، مکے کی قسم ایک، والد کی دو، اولاد کی تین، اب اور صاف ثلاثہ کبیہ، تین گندی گندی صفتیں۔ ایا سب الانسان، میرے پیغمبر آپ کو مکے میں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، شہر میں تبلیغ نہیں کرنے دیتے، ایک وقت آئے گا مکہ میں جنگ کرنا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، اب تکلیفیں برداشت کرو۔ ایا سب الانسان ایا سب الدرا نہیں ہے حد زجر، کیا خیال کرتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں، یقدر علیہ احد کہ ہرگز نہیں قدرت رکھے گا اس پر کوئی ایک، اس کا کیا خیال ہے؟ اس کا جملہ لکھو مرنا یاد رہے کہ اللہ اسے سزا نہیں دے گا، انسان کا کیا خیال ہے؟ اللہ اسے سزا نہیں دے گا۔ لیک دیرا پر نمبر ایک، ایک یہ خیال ہے کہ اللہ مجھے سزا نہیں دے گا، میرے اوپر اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ منہ اور مسور کی دال، اللہ کو تیرے اوپر قدرت نہیں ہے۔ نمبر دو، یقول اہلک و مالا لبدا، کہتا ہے لٹا دیا میں نے مالن مال، لبدن بہت زیادہ، لکھا ہے مخالف بغر حفاظت معبودا نے باطلا کی نظر و نیاز میں، میں خیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتا ہوں، میرے مال کو بچائیں گے، جان کو بچائیں گے، یہ علی کے نام کی نیاز ہے۔ اور مالن قبر اور لفظ لکھو مخالفت اسلام میں، کہتا ہے میں نے لٹایا اپنا مال، بہت سارا مخالفت اسلام میں، یہ دوسری گندی صفت۔ دو، اور آیا سب علم یرہ احد، نمبر تین، منکر علم الہی، انہوں لکھو منکر علم الہی، کیا خیال کرتا ہے انسان علم یرہ احد کہ نہیں دیکھا اس کو کسی ایک نے، نہ اس کو اللہ نے نہیں دیکھا، یہ تیسری صفت گندی آ گئی کہ کہاں اور کتنا خرچ ہی اللہ کو پتا نہیں ہے۔ علم نجر لہو عینین اسباب علم ثلاثہ، اس کا عنوان علم نجر لہو عینین اسباب علم ثلاثہ، کہ ان سے فائدہ حاصل کر کے، لکھو جملہ، اسباب علم ثلاثہ، تین چیزوں کا علم، کہ ان سے فائدہ حاصل کر کے شرعی اور غیر شرعی کو پہچانو، سبحان اللہ۔ علم نجعل له عینین، کیا نہیں بنائی ہم نے انسان کی دو آنکھیں ایک، ولسانا نمبر دو زبان، وشفتین اور ہونٹ دو، وحدیناہ النجدین نمبر تین، حدیناہ النجدین رہنمائی کی ہم نے اس کی دو گھاٹیوں کی، آنکھیں بھی دیں، زبان اور ہونٹ دیے دو، اور دو گھاٹیوں کی رہنمائی کی ہے، کون سی گھاٹیاں؟ خیرن و شرن، خیر اور شر دونوں گھاٹیاں ہم نے دکھا دی ہیں۔ تو ان نعم کا مقتضا تھا متاثر ہونا، مگر کجا، خلاصہ نہ نیکم سے متاثر ہوا، نہ نعم سے، نہ سختیاں دیکھ کر، عذاب دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، نہ نعمتوں سے متاثر ہوتا ہے۔ فلک کا حملہ کا فلاقتہم اللہ فلا فلا بمن اللہ ناویو لا بمن کیوں نہیں، کیا معنی ہے کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ جب ہم نے نعمتیں دی ہیں تو دین کی خاطر مشکلات برداشت کیوں نہیں کی؟ لا کا معنی کر رہا ہوں، فلا لا بمن اللہ کیوں دین کی، جب ہم نے نعمتیں دی ہیں تو دین کی خاطر کیوں تکلیفیں برداشت نہیں کی؟ اتحمل عقبہ کیوں نہیں داخل ہوا مشکلات دنیا میں؟ العقبہ مشکلات دنیا، دین اور فرائض انسان کی گھاٹی۔ وما ادراک ما العقبہ تجھے کیا معلوم کیا ہے وہ گھاٹی، مشکلات دنیا کیا ہیں؟ اوپر دیکھو، یعنی تجھ کو کیا خبر عقبہ کی، ٹھیک کرو بھائی، تجھ کو کیا خبر ہے عقبہ کی؟ یا معنی یہ ہوگا کہ مجھ سے سن، تیری سمجھ میں اس کا بیان نہیں آ سکتا۔ ایسی باتوں کے یہی دو معنی ہوا کرتے ہیں، بس اس کے آگے لکیر لگاؤ، اتنے تک جملہ پورا ہو گیا۔ اب جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ اگلی آیات کا ہے، یعنی جہاں خرچ کی جگہ تھی وہاں نہ کیا، جہاں نہ تھی وہاں کیا، یہ آگے ہے۔ فکو رقبتین، اس پر لکھو مصارف ثلاثہ، کن کن کو پر خرچ کرنا ہے؟ نمبر ایک فکو رقبہ، فرائض انسانیہ، ول آزاد کرانا گردن کو، کوئی غلام ہے اس کو پیسے دو، دے مالک کو دے اور جان اپنی چھڑا۔ اوئی تو عام، نمبر دو اوئی تو عام فی من ذی مصابہ یتیمن، آپ نے یتیم پر نمبر دو لکھنا ہے، مسکین پر نمبر تین لکھنا ہے۔ فکو رقبتین مصارف ثلاثہ، آزاد کرنا گردن کا یا کھانا کھلانا، فی من ذی مصابہ بھوک والے دن میں، کس کو کھانا کھلانا؟ یتیم کو، ذا مقربہ جو قرابت والا ہے، رشتہ دار ہے، او مسکین یا محتاج، نمبر تین ذا مقربہ مٹی میں ملا ہوا غریب ہے، مسکین ہے بیچارہ۔ ثم کان من الذین آمنوا، سبحان اللہ مولانا، خیال کرنا، جملہ لکھو، فک و رقبہ آزاد کرانا گردن کا، جہالت سے، غلامی سے، کفر سے، شرک سے، یعنی کفر اور شرک بند کرنے کے لیے کسی کو آزاد کرنا، یہ شیخ پنپیر کا جملہ ہے۔ گردن آزاد کرائے، یتیموں کو کھلائے، مسکینوں کو کھلائے، لیکن شرط یہ ہے، ثم کان من الذین آمنوا، اس کا عنوان شرائط ثلاثہ، پھر یہ بھی سن لو، تاکیب ذکری کا معنی، یہ بھی سن لو، ثم کان من الذین، یہ نہیں ہے کہ اعمال پہلے کرے اور ایمان بعد میں ہو، نہ تاکیب ذکری کا معنی، وہ تو سن لیا، یہ بھی ساتھ سنتے جاؤ، ثم کان من الذین، پھر ہووے وہ بندہ جو یہ کام کر رہا ہے، ہووے وہ بندہ، من الذین، مومنوں میں سے، ایک ان میں سے جو ایمان لے آئے، نمبر دو وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، نمبر تین ایک دوسرے کو تاکید کر، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، ثمرہ، یہ لوگ ہیں دائیں جانب والے، مراد مطلق مومن ہیں، خاص بھی عام بھی سارے۔ والذین کفروا بآیاتنا، تخویف اخروی لوگ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کی ہماری آیتوں کا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں جانے والے، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر آگ ہوگی بد کی ہوئی۔ بد کی ہوئی کیوں؟ تاکہ آگ کی تپش باہر نہ نکل سکے، تاکہ آپ کی تپش باہر نہ نکل سکے. سورت کا نام ہے سورت الشمس. میں نے رب اس میں لکھا بلاد مکہ سے مرائی اس میں رب میرے اپنے ہیں خیال کرنا. بلاد مکہ سے مشرقین کا اقتدار ختم ہو جانا گویا ان کی حکومت کا شمس غروب ہونا ہے. مانوی رفت مسئلہ توحید کا اعادہ تفرقہ فی الاعتقاد یعنی اعتقاد طیب اور اعتقاد خبیث برابر نہیں, گندا عقیدہ اچھا عقیدہ برابر نہیں. امتیازات فالحمہا فجورہا و تقواہا یہ الفاظ, اور قوم سمود کا اشقا بندہ اسم باس اشقاہا. سورت کا دعویٰ ہے تفرقہ فی الاعتقاد. سورت کی تقسیم, سورت بلد کے آخر پر اصحاب میمنہ اور اصحاب المشمہ ان کا ذکر تھا تو یہاں فرمایا جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا وہ دائیں جانے والے ہیں, جنہوں نے اپنا تزکیہ نہ کیا وہ بائیں جانے والے ہیں. ابتدا میں قسمیں ہوں گی اور ان کے ذریعے تفرقہ فی الاعتقاد ہوگا. تخویف دنیاوی کا نمونہ ہوگا قوم سمود کا قصہ بیان کر کے. سورت کے اوپر لکھا ہوا ہے موضوع تفرقہ فی الاعتقاد. تفرقہ فی الاعتقاد عقیدوں کے اندر فرقہ, تفرقہ کیا مطلب, یعنی اس کا تعلق سورت اعلیٰ کے اول مضمون کے ساتھ ہے یعنی توحید کے ساتھ. آگے توحید لکھ لو چھوٹا سا بھول جاؤ گے. کیا مطلب تفرقہ فی الاعتقاد کا, گندا عقیدہ اچھا عقیدہ برابر نہیں, توحید والا عقیدہ شرک والا عقیدہ برابر نہیں. دیکھو وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, قسم ہے مجھے سورج کی اور اس کی دھوپ کی, روشن جب ہو جاتا ہے اس کی روشنی کی قسم. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, اور قسم ہے چاند کی, سبحان اللہ, إِذَا تَلَاهَا, جب پیچھے آئے چاند سورج کے, تلا پیچھے آئے چاند, ہا اس سورج کے, لاحق ہو اس کو پیچھے چلے ہیں. ورنہ میں آیتیں آگے لے جاؤں پھر میں سب کو فٹ کرتا ہوں سورت کے دعوے پر. ورنہار جلاہا, اور قسم دن کی, جس وقت دن روشن کر دے سورج کو, دن روشن کر دے, روشن دن کر دے, روشن تو اللہ کرتا ہے. نیچے لکھا ہوئے اسناد مجازی, واللیل اذا یغش, اسناد مجازی پتنی آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں, سورت مریم اگر یاد ہے, لے احابا لکے غلامن زکیا, جبریل نے کہا تھا میں لڑکا دینے آیا ہوں, حالانکہ لڑکا تو اللہ نے دینا تھا. اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی کیونکہ جبریل سبب تھا. فرمایا واللیل اذا یغشاہا, قسم ہے رات کی جس وقت سورج کو ڈھانپ لے, والسماء وما بناہا, قسم ہے آسمان کی, ما مصدریا, اور اس کے بننے کی, قسم ہے آسمان کی اور اس کے بننے کی. دوسرا معنی مولانا خیال, والسماء وما بناہا, قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا ہے. والارض وما طحاها, قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھنے کی, مصدری معنی. دوسرا معنی, قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا ہے. اب خیال مولانا, جس طرح سورج اور چاند, دیکھنا عبارت کو مہربانی, جس طرح سورج اور چاند برابر نہیں, دن اور رات برابر نہیں, آسمان اور زمین برابر نہیں, اسی طرح مشرک اور موحد, کافر اور مومن, گندا اور اچھا عقیدہ, شرکیہ اور توحید والا عقیدہ بھی برابر نہیں. یوں سمجھایا, وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا, اور قسم ہے نفس کی, وَمَا سَوَّاهَا, اور اس کو برابر کرنے کی, ماں مسریا, یا اس ذات کی قسم ہے. دوسرا معنی, جس نے اس کو ٹھیک بنایا, سواہا, اس کا جملہ دو لفظوں میں لکھ رہا, اوپر زہری اور باطنی قوتوں میں اعتدال رکھا. فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پس خبر دے دی اس نفس کو فجورہ اس کے گندے کاموں کی و تقویٰ اس کے اچھے کاموں کی اللہ نے خبر بھی دے دی قد افلح من زکا یہ بعد میں حل کریں گے ایک شیخ پنج پیر کا جملہ لکھی ہے و شمس قرآن بیان کرو والقمر پھر سنت بیان کرو والنہار دنیا میں دین پھیلاؤ واللیل دین کی حفاظت کرو ہم نے کیا مانا کیا والقمر اذا تلاها قسم ہے چاند کی جس وقت پیچھے آئے سورج کے تو مرانا جو پہلی رات کا چاند ہے یہ سورج کے ساتھ طلوع ہوتا ہے چلتا ہے نا سورج کے پیچھے پیچھے پہلا پہلا جو چاند ہوتا ہے پہلے پہلی رات کا جب سورج غروب ہوتا ہے یہ ظاہر ہو جاتا ہے پیچھے پیچھے چلتا ہے قد افلح من اچھا اوپر ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے والقمر کا میں تو بھائی تھک گیا ہوں صاف سی بات ہے والقمر یعنی نابود ہونے قمر کے جو دونوں کے اجتماع کا وقت ہے اس وقت جو حصہ قمر کا ہماری طرف ہوتا ہے وہ بے نور ہوتا ہے اور جو دوسری طرف ہوتا ہے وہ با نور ہوتا ہے اس واسطے نظر نہیں آتا یا تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے پیچھے چل رہا ہوتا ہے چاند قد افلح من زکاہا جواب قسم تحقیق کامیاب ہو گیا وہ بندہ زکاہا جس نے پاک کر لیا اس نفس کو نفس کو پاک کر لیا دیکھا یعنی تزکیہ نفس اور تخبص نفس برابر نہیں اللہ اللہ زکاہا زکاہا کا ایک جملہ کرنا ہے عقائد خبیثہ و اخلاق رذیلہ سے پاک کر لیا کس سے عقائد خبیثہ و اخلاق رذیلہ سے وقد خاب من دساها اور تحقیق نام مراد ہوا دارین میں دونوں جہانوں میں من دساها جس نے خاک میں ملایا اس کو کذب ثمود بتغواها دسا مانا لکھو مولانا تسلی نہیں ہو رہی دساها گندگی سے آلودہ کیا گندگی سے آلودہ کیا وہ نام مراد ہو گیا بندہ جس نے نفس کو گندگی سے آلودہ کیا قسم سمود بے تغواہا تخویف دنیاوی عنوان نہیں لکھا ہوا پتہ ہی کون لکھے گا قسم سمود تخویف دنیاوی اور قد خوابا کا بیان شاہ سے بھی عنوان ہے تخویف دنیاوی اور قد خوابا مندسا قد خوابا کا بیان سنو کیسے جھٹلایا سمودیوں نے بے تغواہا بسبب اپنی سرکشی کے باسببیا ازمبا سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا ازمبا سنشکاہا زمانے تغریب کب جھٹلایا جب اٹھا اونی کو قتل کرنے کے لیے اشکاہا ان کا بدبخت ترین بندہ بہت بڑا بدبخت کدار نامی بندہ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهَ تَنْبِيَدْ صَالِحِ حضرت صالح نے تنبیہ فرمائی فرمایا ان کو اللہ کے رسول نے ان کے قتل کا ارادہ معلوم کرنے کے بعد انہی کو تو قتل کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا ناقت اللہ نیچے لکھا اے فضو ناقت اللہ اے فضو حفاظت کرو اللہ کی اونٹنی کی وسقیاہا اس کے پینے کی باری کی فَقَسَمُوهُ انہی کو کچھ نہ کہو اس کی پانی پینے کی جو باری مقرر ہے اس میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو ایک دن تمہارا ہے ایک دن انہی کا ہے فقط ابو ہو ہی نہ دیکھو مول جٹلایا انہوں نے صالح علیہ السلام کو فا کروہا نمبر دو پہلا اناد جھٹلانا ایک نمبر ہوں تو ہی شاہر اللہ فا کروا کوچے کاٹ ڈالی انہوں نے اونٹنی کی یہ جگہ یہ اٹھنے کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے فدم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا فدم دم علیہم سمرا پس ہلاکت ڈال دی ان پر ان کے رب نے ہائی سیپ کت ہے ہائی سیپ پنجابی کا معنی سنو میاں والی کا حضرت مولانا حسین علی صاحب شاہ صاحب حضرت مولانا حسین علی صاحب مانا کرتے تھے، فدم دما ہلاکت ڈال دی اردو میں مانا، ان پر ان کے رب نے بے ذنبہم ان کے گناہ کی وجہ سے حضرت مانا گئے دم دما تچ تچ چھوڑا انہوں نے اللہ نے تچ تچ چھوڑا، فسوا پس برابر کر دیا ان کو عموم میں سمراہ، سوا کے نیچے جملہ عام کر دیا ہلاکت کو، کیونکہ مشورہ سب کا تھا، ولا یخاف عقباہا اور نہیں ڈرا اللہ عقباہا پیچھا ان کا کرنے سے ہلاکت سے، نہیں ڈرا اس کا اس کے پیچھا کرنے اس قوم سے کہ میں قوم کو تباہ کر رہا ہوں مجھ سے کوئی پوچھ گچھ کرے گا، نہ جی نہ۔ سورت کا نام ہے سورت اللیل، میں نے اس میں رب لکھا، پچھلی سورت کا نام تھا شمس سورج، اب لیل، میں نے رب لکھا اس میں غروب شمس کے بعد لیل آیا کرتی ہے، غروب شمس کے بعد لیل آیا کرتی ہے، مشرکین مکہ کے شمس شمس قسمت غروب ہونے کے بعد تذکرہ لیل، ان کی قسمت کا سورج غروب ہو چکا ہے، رات ان پر چھا چکی ہے، دیکھو کیسے مانوی رفت، وہاں تفرقہ فی الاعتقاد تھا، یہاں تفرقہ فی الاعمال ہے، امتیازات۔ سورۃ اللیل کی جو آخری آیتیں ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى يَرْزُقُ آخِرَ تَقْوَى، یہ صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ امتیاز ہے اس کا۔ سورت کا دعویٰ تفرقہ فی الاعمال، تقسیم اعمال صالحہ کی تاثیر پر شاہدین کا ذکر، قبولیت اعمال کی تین شرطیں، یہ شرطیں بھی عرض کرتے ہیں، ذرا شرطیں لکھ لو، پھر شکی کی بھی تین شرائط آئیں گی سامنے، اس کے لکھ لو، قبولیت اعمال کی شرائط، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، آیت نمبر 5، نمبر 2 عصیان باللہ یعنی شرک، اور عصیان بالرسول سے بچنا، آیت نمبر 5، یہ بھی آیت نمبر 5 ہے وقت کا، اور نمبر 3 الایمان باللہ وحدہ، یہ آیت نمبر 6 ہے، واللیل اذا یغشا، موضوع تفرقہ فی الاعمال، جس طرح عقیدے ایک جیسے نہیں اعمال بھی ایک جیسے نہیں، اس صورت کے اندر امیہ ابن خلف اور حضرت صدیق اکبر دونوں کا آپس میں تقابل پیش کیا گیا ہے، حضرت بلال امیہ کے غلام تھے، یہ ظلم کرتا تھا، صدیق اکبر نے ان سے خریدا تھا اور آزاد کیا تھا، دونوں کا مقابلہ چلے گا، ذرا خیال رکھنا۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جس وقت آفتاب کو ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلا، قسم ہے دن کی جس وقت روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، ما مصریہ ہے، اور پیدا ہونے مذکر اور مؤنث کی بھی قسم ہے، مذکر اور مؤنث کے پیدا ہونے کی قسم، اِنَّا سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، یقیناً تمہاری محنت البتہ مختلف ہے، یہ جواب قسم ہے یعنی عمل، کیا مطلب؟ رات اور دن برابر نہیں ہے، مذکر اور مؤنث برابر نہیں ہے، تو تمہاری محنت بھی برابر نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَاكَ، یہ جواب قسم کی اب تفصیل آ گئی، بہرحال وہ بندہ جو دیتا رہا اپنا مال اللہ کی راہ میں عبادت مالی، وقت کا اور بچتا رہا، لکھے اخلاق دل کے اندر، غلط غلط نیت سے غلط عقائد سے بچتا رہا، وصدق بالحسنا، عقیدہ تصدیق کی اس نے بھلائی کی، بالحسنا توحید، علامہ قرطبی نے مانا کیا سب سے بڑی بھلائی توحید ہے. فاصل للیسرا سمرہ، بس ہم آسانی کریں گے اس کی، للیسرا بس دے آسان چیز کے، یعنی جنت. یسرا پر لکھو جنت، شریعت جو ذریعہ جنت ہے، شریعت کے لیے ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے شریعت میں. وَمَّا بخل مستغنا، یہ پہلے کا مکمل ہے، آتا کے بجائے اما بخلا، بہرحال جس بندے نے بخل کیا کنجوسی کی حقوق واجبا سے، مستغنا یہ مقابل ہے وَتَّقَا کے، ڈرنے کے بجائے بے پرواہ ہو گیا، وَكَسَّبَ بِالْحُسْنَى توحید کو ماننے کے بجائے اس نے جھٹلایا توحید کو، بِالْحُسْنَى بھلائی کو جھٹلایا، الحسنا پس ہم آسان کر دیں گے اس کو، آسانی کر دیں گے اس کی کس کے لیے، للعسرا واسطے سختی کے، یعنی دوزخ، ہم دوزخ کی سامان دیں گے سختی کا، یعنی دوزخ کا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردا، سمرا اہل عسرا جب تنگی میں جا پڑا نا جہنم میں، نہیں کام آئے گا اس کے اس کا مال، اذا تردا جب جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا. انا لینا للہدا، یقیناً ہمارے ذمے ہے البتہ رہنمائی کرنا، ہمارے اوپر لکھا ہے تفضلاً، یہ میں اللہ کریم نے بطور فضل اپنے ذمے لے لیا ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یقیناً ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، لَلْآخِرَةَ پچھلا جہان جو دار الجزا ہے، وَالْأُولَى اور پہلا جہان جو دار العمل ہے. جب آخرت کا مالک میں اللہ، دنیا کا مالک میں اللہ، مجھ سے بھاگ کیسے سکتے ہیں. فَانْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تَخْوِيفِ اُخْرَوِى، بس میں نے تم کو ڈرایا ہے آگ سے، تَلَظَّى جو شعلے مرے گی، لا يصلاها الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا آگ میں ہمیشہ کے لیے، الا الاشقى مگر بڑا بدبخت بندہ، جو بہت بڑا بدبخت ہے وہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا، اور جو گناہگار مومن ہیں وہ عارضی طور پر پاک ہونے کے لیے داخل ہوں گے. مستحقین نار کون ہے؟ الاشقاء جو بہت بڑا بدبخت ہے وہ کون ہے؟ الذی کذب و تولی، جس نے جھٹلایا قرآن کو، دین حق کو، بد عقیدہ ہے، وسو عمل نمبر و تولی، بد عمل ہے اور منہ موڑا اس نے اطاعت سے. وسیجنب ہر اتقی، سبحان اللہ، اور ضرور دور رکھا جائے گا اسے، سین کو تاکید کے لیے بنا رہا ہوں، ضرور دور رکھا جائے گا اسے جہنم سے. کون؟ الاتقی، جو بہت زیادہ بچنے والا ہے، بہت زیادہ تقوی والا ہے، شرک اور کفر سے بچنے والا، دور رکھا جائے گا. مستحقین جنت، اس کا عنوان دفع مضرت، نقصان دینے والی چیز دور، ضرور دور رکھا جائے گا اس جہنم سے. کون؟ اللہ کا، بہت بچنے والا کفر و شرک سے. کون؟ اللہ دیو یوتی مالا ہو یا تزکا، جو دیتا ہے اپنا مال اس غرض سے. کیوں؟ یا تزکا، کہ وہ پاک ہوتا ہے، پاک ہونے کے لیے اخلاص، پاک ہونے کے لیے دیتا ہے. وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، کمالِ اخلاص، نہیں کسی ایک کے لیے اس کے ہاں مِنْ نِعْمَةٍ، کوئی احسان تُجْزَى جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو. اس کا معنی لکھو، بھول جاؤ گے. نہیں کسی ایک کا اس پر کوئی احسان، نہیں کسی ایک کا اس پر کوئی احسان. صدیق اکبر جو مال خرچ کرنے ہیں ان پر کسی کا احسان نہیں ہے، کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر واسطے تلاش کرنے اپنے رب کی رضا کے. وجہ کمانا رضا، کون سا رب؟ الْأَعْلَى جو اعلیٰ ہے. وَعَلَى سَوْفَ يَرْضَى، قرآن قریب راضی ہو جائے گا سبب مل جانے جنت کے. جلب منفعت، آیت صدیق اکبر کے بارے میں ہیں. سورت کا نام ہے سورت الضحیٰ. جملہ لکھو جی، وضحا پر لکھو بسط، واللیل پر لکھو قبض، قبض یہ ہے کہ ذکر میں دل نہ لگے، اور بس اس کے برعکس ہے آپ پر وہی بند ہو گئی تو قبض ہے اور کھل گئی تو بست ہے. جس طرح رات کے چلے جانے کے بعد صبح آ جاتی ہے، اسی طرح آپ کی قبض والی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی. اور بست والی حالت آ جائے گی. سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ. میں نے اس میں ربط لکھا کہ لیل کے بعد نبوت کے ضحیٰ سے جہان منور ہونے لگا ہے. معنوی ربط، توحید، صداقت کتاب، ایمان بالآخرت، ترغیب بالآخرت، تزہید من الدنیا، یہ سارے مضامین مکمل ہو گئے. اب ان مسائل کو جو بیان کرنے والا پیغمبر ہے اس پر ایمان لاؤ. امتیازات، ضحیٰ کی قسم، نبی کو نہ چھوڑنے کا ذکر، آپ کے یتیم ہونے کا ذکر، وللآخرت خیر لک من الاولى، یہ ذکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجدک ضالا وجدک عائلا، یہ حالتیں اور ان میں تبدیلیاں. سورت کا دعویٰ ہے تسلی للنبی. تقسیم مشرقین کے اعتراض کا جواب ہے اور شواہد ہیں تسلی للنبی ہے. مارکۃ الاعراف سورت ہے، ذرا خیال کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی خدمت میں مشرقین نے تین سوال پیش کیے تھے، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگایا، وہ کون نوجوان تھے جو کئی سو سال سوئے رہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ سورۃ الکہف میں عرض کیا تھا، آپ نے فرمایا میں کل جواب دوں گا. اللہ کی شان، انشاءاللہ کہنا بھول گیا. مکہ شریف میں ایک عورت تھی، اس نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، ودا محمد ربہو، آج سے سلم کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے. 18 دن تک وہی نہیں آئی، اصل تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. 18 دن کے بعد اللہ نے جواب بھی نازل کیا اور یہ سورت بھی نازل کی، میں نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے میرے پیغمبر. دیکھو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. ہاتھ اوپر کرو مولانا. یہ تو میاں والی ہے، زید میاں لیے، یہ رحیم یار خان نہیں، یہ گل ہو رہے. دو گھنٹے والا دورہ پڑھ کر انعام سو جاتا تھا، یہ کوئی لاہور ہے. ہاں تو محنت کرنی پڑے گی. سبحان اللہ، سنو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا. موضوع سورت تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ کریم کو قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور میں اللہ کو قسم ہے رات کی جس وقت چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، جواب قسم نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا، اور بیزار بھی نہیں ہوا۔ اب شاہ صاحب قسم اور جواب قسم کا تعلق کیا ہے، یہ ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، وضحا اس پر لکھا ہوا ہے بست، واللیل پر میں نے لکھوایا قبض، وہی آ رہی ہے تو یہ بست ہے، وہی بند ہے تو یہ قبض ہے میرے پیغمبر۔ کیا مطلب؟ جس طرح رات کے جانے کے بعد صبح آ جاتی ہے، آپ کی قبض والی کیفیت ختم ہو جائے گی، بست والی کیفیت آ جائے گی۔ کیا مطلب؟ جیسے کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے، ہمیشہ دن نہیں ہوتا ہمیشہ رات نہیں ہوتی۔ وضحا جس طرح ہمیشہ دن نہیں ہوتا وہی ہمیشہ نہیں آئے گی، واللیل جس طرح کبھی کبھی رات آ جاتی ہے اس طرح کبھی کبھی وہی بند بھی ہو جائے گی، جس طرح رات اور دن آتے جاتے رہے ہیں اسی طرح وہی آتی رہے گی جاتی رہے گی، بند ہوتی رہے گی وقفہ ہوتا رہے گا۔ ماں بندا کرب و گبا ماں کلا، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، آپ سے بیزار بھی نہیں ہوا۔ اگر وہی مستقل بند ہو جاتی پھر تو ہو سکتا ہے شک ہوتا کہ اللہ ناراض ہے، وقفہ آنے سے میرے پیغمبر پریشان نہ ہونا، اس وقفے کے ذریعے میں لا اور ترقی دینا چاہتا ہوں۔ ایک ذوق عرض کرتا ہوں، ذوق علماء نے ذوق بیان کیا ہے، وضحا میں اللہ کریم کو قسم ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کی۔ نمبر دو، واللیل اذا سجا، اور میں اللہ کو قسم ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین زلفوں کی۔ ما ودعک ربک وما قلا، رب سننا مولانا اتنے حسین چہرے والا اور اتنی خوبصورت زلفوں والا پیغمبر چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، کس نے کہا کہ میں نے چھوڑا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا، ایک جملہ میں نے لکھوایا، قبض کیا ہے کہ ذکر میں دل نہ لگے، اور بست کیا ہے برعکس ذکر میں دل لگے۔ کبھی یوں ہوگا میرے پیغمبر، کبھی تو دل کے اندر بشاشت ہوگی، کبھی تنگی آ جائے گی، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اوپر واللیل پر لکھا ہوا ہے زمانہ فترت الوحی، وحی کا منقطع ہونا قوا ایمانیہ کے لیے تکمیل ہے نہ تنقیص۔ سبحان اللہ، یہ جو وحی درمیان میں بند ہو گئی ہے نا میرے پیغمبر، ایمان والے جو اعضاء ہیں قوا ہیں قوت ہیں، مزید ان کو تکمیل تک میں اللہ لے جاؤں گا، یہ کوئی تنقیص اور کمی نہیں ہے۔ قانون بھی ہے یمانا، اب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے تو افطاری کے وقت جتنی پانی کی قدر ہوگی، تو جب روزے نہیں تھے تو اتنی قدر نہیں تھی۔ کچھ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ میں تھک گیا ہوں اور آپ بھی چپ کر گئے۔ حاجی عبدالرزاق صاحب، اب افطاری میں جو پانی کی آپ کو نہیں مجھے جو ہوگی، آپ کو کیا قدر ہے؟ تو میں صبح سے بول رہا ہوں، جو پانی کی قدر بندش کے بعد ہوگی وہ اس وقت نہیں ہوتی جو فراوانی کے وقت ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر، یہ جو درمیان میں وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے نا، اب جو وحی آئے گی اس قدر آپ کو قدر ہوگی کہ پچھلی ساری آپ کی دل کی جو بوجھ اور وزن ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، سبحان اللہ، اور آپ کی حالت پچھلی، الحالت الآخرہ پچھلی حالت، خیر لک من الاولا، سبحان اللہ، آخرت پر لکھو قبض۔ خیر لک من الاولا، بہت بہتر ہوگی آپ کے لیے من الاولا پہلی حالت سے، اس پر لکھو بست، وہی آ رہی ہے اس سے بھی زیادہ اچھی حالت ہوگی جب وہی بند ہو جائے گی۔ لکھا ہے کیونکہ آپ کی قبض زوال نہیں بلکہ عین ارتقاء کمال ہے، اس کو ٹھیک کرو نا، ارتقاء کمال، ارتقاء کا معنی ترقی پر جانا، آپ کے کمالات مزید ترقی پر جائیں گے، ارتقاء کمال مزید آپ کے کمالات ترقی پر جائیں گے۔ وللآخرت خیر لک من الاولی، پچھلی گھڑی بہت بہتر ہے آپ کے لیے پہلی سے، قبض والی حالت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بست والی حالت سے۔ والا سوف یوتی کرو، جب درمیان میں وقفہ آئے گا اور وہی آئے گی تو اور زیادہ میرے پیغمبر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ والا سوف یوتی کرو کا فتر زا، ان قریب دے گا آپ کو آپ کا رب، فتر زا آپ خوش ہو جائیں گے۔ مثلا بس یعنی نزول وحی اور شفاعت کبرا و مقام محمود وہاں سے کوثر آپ کو دے گا آپ کا رب، وہی نازل ہوگی شفاعت کبرا کا مقام، مقام محمود کا مقام، حوض کوثر کا مقام، اللہ شے آپ کو دے گا آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، تین انعام بیان کیے، خیال کرنا تین انعام بیان کیے اور ان پر تین باتیں متفرع کیں۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، بیان انعامات ثلاثہ، انعام اول کیا نہیں پایا اللہ نے آپ کو یتیم، فآوا بس ٹھکانہ دے دیا میرے پیغمبر، ٹھکانہ دے دیا۔ مولانا ذرا جملہ دھیان سے سن لو، یتیمن کے نیچے لکھو بشریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جانوروں میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے، سن رہے ہو مولانا، جانوروں میں یتیم اس کو کہتے ہیں ملک اللہ یار جس کی ماں مر جائے، بکری کا بچہ ہے بکری مر گئی، گائے کا بچہ ہے گائے مر گئی، بھینس کا بچہ ہے بھینس مر گئی، یہ یتیم ہے ابھی جوان نہیں ہوا۔ اور انسانوں میں یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا والد فوت ہو جائے، جس کا بالغ ہونے سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا میں آنکھ نہیں کھولی تھی، اللہ نے آپ کے والد کو دنیا سے رخصت کر دیا، آپ کیا بن گئے؟ الم یجد کا یتیما۔ منا اگر نبی پاک کو یتیم مانتے ہو تو والد ماننا پڑے گا، سمجھو تو صحیح، یتیم مانتے ہو تو والد ماننا پڑے گا، اور اگر والد مانو گے تو نبی کو بشر ماننا پڑے گا، کیونکہ نورانی کا تو والد ہوتا نہیں۔ تو یہ یتیمن کیا ثبوت ہے بشریعت پیغمبر کا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں پایا آپ کو اللہ کریم نے یتیم، فآوا بس ٹھکانہ دے دیا، سبحان اللہ۔ ووجدک ضالا فہدا، دوسرا انعام، پایا آپ کو اللہ کریم نے بے خبر از شریعت، ضالا دوسرا معنی کر رہا ہوں، وجدک ضالا، پایا آپ کو اللہ کریم نے تلاش کرنے والا، کیسے لوگوں کی اصلاح ہوگی آپ تلاش کر رہے تھے، فہدا پس رہنمائی کر دی شریعت کی، ٹھیک۔ ایک جملہ لکھا ہوا ہے وجدک ضالا فہدا، اما انت علیہ الان من الشریعہ، اب جب جس اب اس حالت میں آپ جس شریعت پر ہیں اس سے بے خبر تھے۔ کھولو مولانا سورہ حامی مشورہ، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، 712، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے ولا الایمان، اور نہ آپ کو ایمان کی تفصیلات کا پتا تھا۔ ولکن جلناہ نورا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے جس کی چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ تو اب اس لیے معنی کر رہے ہیں وجدک ضالا بے خبر از شریعت، نمبر دو تلاش کرنے والا، حاشیہ لکھو جی، ضالا کا تیسرا معنی حیران، کہ لوگوں کی اصلاح کیسے کروں۔ نمبر چار محبت دین کی ہے. کھولو مولانا سورہ یوسف تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. صفحہ 373 آیت نمبر 95. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم ابا یقینا تو پرانی محبت میں مبتلا ہے. ایک معنی محبت. آ جاؤ. آپ شریعت سے بے خبر تھے. میرے پیغمبر فہدا اللہ نے شریعت کی رہنمائی کی. وواجدہ کا عائلن فاغنا. تیسرا انعام پایا اللہ نے آپ کو مفلس تنگ دست. فاغنا پس مالدار کر دیا. اوپر لکھو مال خدیجہ سے. مال رضی اللہ تعالی عنہ. کتنے انعام ہو گئے؟ تین. یتیم تھے اللہ نے ٹھکانہ دیا. شریعت سے بے خبر تھے اللہ نے رہنمائی کی. آپ مفلس تھے اللہ نے غنی کر دیا مالدار کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے یہ تین باتیں ترتیب کے ساتھ فٹ کی ہیں. یہ بھی سنو پھر حضرت حماد اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی بات بھی عرض کرو. پہلے حضرت کی سن لو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ مُتَفَرِّبَر نَظِيرِ اَوَلْ. پڑھو الا سبیل لف و نشر. مرتب ترتیب کے ساتھ. کیا مطلب؟ الم یجد یتیما فآوا. میرے پیغمبر آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اب فاما الیتیم فلا تقہر. بہرحال یتیم فلا تقہر اس کو نہ جھڑکنا میرے پیغمبر. یتیم کو نہ جھڑک. آپ نے یتیمی کا مزہ چکھا ہوا ہے. کیا ہوتی یتیم کی حالت؟ بہرحال یتیم فلا تقہر نہ جھڑک. فاما السائل فلا تنہر. خیال کرنا متفرر نظیر ثانی. وجدک ضالا فہدا. پایا اللہ نے آپ کو بے خبر از شریعت. اللہ نے رہنمائی کی ہے. اما السائل پس بہرحال جو سوال کرنے والا ہے. فل علم علم میں. اوپر کیا لکھا ہے اسی کو سمجھنا ہے. علم کا جو کوئی بندہ آپ سے مسئلہ کر پوچھے, شریعت کی بات آ کر پوچھے, دین کی بات آ کر پوچھے, تو میرے پیغمبر جو سوال کرنے والا ہے علم کا, فلا تنہر پس نہ ڈانٹنا. جب میں اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, شریعت کی سمجھ دی ہے, شریعت کی واقفیت کرا دی ہے, جو آ کر شریعت سیکھنا چاہے آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے. نمبر تین وَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور بہرحال مُتَفَرِّبَر نَظِيرِ ثَالِثْ. پس بہرحال اپنے پروردگار کی نعمت فحدث بیان کر. بیان کر اپنے رب کی نعمت. کیا مطلب؟ یہ نعمت بیان کر. پہلے آپ کیا تھے؟ وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاكَ. آپ مفلس سے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. بیان کر فحدث. کیا بیان کر؟ کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ سے نوازا ہے. یہ مطلب سمجھ آ گیا؟ آپ یتیم تھے, یتیم کو نہ چھڑکیں. آپ بے خبر تھے شریعت سے. اب کوئی شریعت آ کر سیکھنا چاہے تو آپ اس کو نہ ڈانٹیں. اور نمبر تین آپ مفلس تھے, اللہ نے مالدار کیا ہے, تو بیان کرو اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. حضرت حلیج بھی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا عبد الغنی صاحب جاج بھی رحمت اللہ علیہ ان کے مرشد تھے, وہ اور انداز عرض کیا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے. کیسے؟ الم یجن کا یتیم انفاوا. کیا نہیں پائے اللہ نے آپ کو یتیم بس سکھانا دیا. آپ نے یتیمی کا مزہ چکھا ہے. بہرحال یتیم کو نہ جھڑک میرے پیغمبر. اچھا یہ تو ہو گیا ٹھیک. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. شاہ صاحب اس میں اختلاف. اما سائلا فلا تنہر. حضرت حلیجی بھی فرماتے تھے اما سائلا یہ متفرع ہے واجدک آئلن پر. دیکھ رہے ہو یہ متفرع ہے تیسری بات پر. کیا لکھا ہوا ہے وہ متفرع بر نظیر سارس از حلیجی رحمت اللہ علیہ. کیا مطلب؟ میرے پیغمبر آپ مفلس تھے، تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. اما سائلا جو سوال کرنے والے نا فی المال، کوئی آپ سے پیسہ مانگے مال مانگے، اللہ کے باؤ میں غریب ہوں میرا تعاون تو کرو، تو فلا تنہار اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. میں اللہ نے آپ کو مفلس سے مالدار کر دیا، اب کوئی مفلس آ کر سوال کرے تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کی خدمت کرنی ہے. شاہ صاحب بات حل ہو گئی. نمبر تین، اما بے نعمت رب کا فادس. حضرت حلیجوی فرماتے تھے متفرع بر نظیر ثانی از حلیجوی. دیکھ رہے ہو مولانا متفرع بر نظیر ثانی از حلیجوی. جی اما بے نعمت رب کا فادس اس کا تعلق دوسری بات سے، وجدہ کا زالن فہدا سے. کیا مطلب؟ میرے محبوب آپ بے خبر تھے اللہ نے رہنمائی کی ہے، اما بے نعمت رب کا فادس آپ قرآن سے بے خبر تھے، شریعت سے بے خبر تھے، اللہ نے آپ کی رہنمائی کی. اما بے نعمت رب کا فحدث، بہرحال رب کی نعمت بیان کر، یعنی قرآن والی نعمت مل گئی ہے قرآن بیان کر. چلو جی بس میں تھک گیا ہوں، رات کو پڑھیں گے، اب میری سکت نہیں رہی ہے.